Radio 1. Het NOS-journaal. De Taliban gaan in Afghanistan weer lijfstraffen uitvoeren en mensen executeren. Net als in de jaren 90. Een oprichter van de extremistische beweging noemde onder meer het afhakken van handen hoogst noodzakelijk voor de veiligheid als afschrikmiddel. Door de vulkaanuitbarsting op La Palma drijft een wolk met een verhoogde concentratie giftig zwaveldioxide naar het noordwesten van Europa. Het RIVM zegt dat de verhoogde concentratie SO2 waarschijnlijk niet gevaarlijk is. De wolk komt over Nederland in de nacht van zaterdag op zondag. In het Groningse gaswinningsgebied blijven waarschijnlijk voorlopig nog een aantal putten open. Demissionair minister Blok wil dat om, als het nodig is, toch nog gas te kunnen oppompen. Het kabinet beloofde in 2019 nog dat er vanaf volgend jaar bij een normale winter geen gas meer uit Groningen gehaald zou worden. Maar dat blijkt te optimistisch. Horecabedrijven die echt niet meewerken aan het controleren van coronatoegangsbewijzen kunnen worden gesloten, dat zegt minister Grapperhaus. Vanaf morgen is zo'n toegangsbewijs verplicht voor de horeca, theater of evenement. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van het Hek en Margje Vinksen. Goedenavond, 8:30 geweest op de vrijdagavond. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Traditiegetrouw vol met nieuws en straks ook sport. Ja, na een week met Prinsjesdag en algemene beschouwingen staan we uitgebreid stil bij de politiek natuurlijk. En we gaan het ook hebben over de coronaversoepelingen van morgen. Het idee om pesten strafbaar te stellen en het afgeblazen afscheid van Doenbaar. Ja, dat doen we allemaal met oud-Kamerleden Ronald van Raak en Femke Merel van Kooten. En met communicatiedeskundige Jan-Willem Wits. En de sport waar ik u over sprak, u moet even wachten na 10 uur. Ja, we gaan maar eens eerst even de politiek induiken. Want we hebben hier twee oud-Kamerleden. Ronald van Raak, Femke Merel van Kooten. Was het een beetje afkicken van de week? Ja. Dat je er niet meer bij was? Ja, enorm. Ja? Ja, ik mis het ook enorm. Dus ik zat ook... ik heb alles gevolgd. Ja. Alles? Ja, de afgelopen twee dagen. Ja, en Prinsjesdag. En toen heb ik ook nog een filmpje, maar daar gaan we het straks nog over hebben. Over Rutte, wat hij zei. het schoot een beetje bij het verkeerde keelgat. Maar ja, nee, ik mis het enorm. En vooral de eerste maanden was het afkicken. En nu de afgelopen weken heb ik het wel een heel klein beetje... Ik volg wel alles van de formatie en zo. Maar niet meer dat ik elk debat kijk, want dat deed ik eerst wel. Ja. Maar doe je ook mee in de zin dat je denkt... ik zou nu dit of ik zou nu dat of op dit zou ik nu dat? Blijft dat zitten? Ja. Ring je naar de interruptiemicrofoon? Ja, dat moet ik dus nu op Twitter doen. Ja. Dat is ook een hele mooie interruptiemicrofoon. Ja. Ronald, jij ook? Missen? Nou, eigenlijk niet. Ik ben heel snel gewend geraakt aan het perspectief van de toeschouwer. En dat vind ik ook ontzettend leuk. Ik heb wel tussen het werk door zoveel mogelijk bekeken. En ik vind altijd het begin zo mooi. Dus ook vandaag, deze week weer op woensdagochtend, nog voordat het debat geopend is, komt iedereen binnen. En dan zie je eigenlijk al hoe die dagen gaan lopen. Dan zie je Marijnissen en Wilders, die gaan gewoon zitten. Die gaan stevig debat voeren op de inhoud. Dan zie je Jesse Klaver, dat zul je misschien herkennen. Die vliegt zo overal waar een camera of een fotoapparaat is. Vliegt die heen naar de voorzitter of naar Mark Rutte als hij in vak K staat. Hij rent over je heen. Ja, over je heen, want die wil in beeld. Die wil het spelletje meedoen. Maar het mooiste vind ik altijd als Mark Rutte dan opstaat. En dan, hij komt al binnen van, ik ga dit managen vandaag. En dan komt hij binnen en als hij bij de voorzitter is geweest, gaat hij alle woordvoerders af. En dan kun je al precies zien hoe die gaat staan, wat hij gaat zeggen, hoe lang hij gaat praten, bij wie die een grapje gaat maken. En dan kun je, en dat is eigenlijk, Femke is aan het knikken, dan kun je eigenlijk al redelijk voorspellen hoe het debat gaat lopen door de non-verbale communicatie van Mark Rutte, die natuurlijk van tevoren heeft nagedacht hoe die dit keer het parlement gaat managen. En wat ik het heel erg een mooie vond van deze algemene beschouwingen, kijk, Mark Rutte is met kop en schouder de beste. De beste van allemaal. Hij weet al 10 jaar lang dat die kamer te managen. Hè? Heeft hij ook ons gedaan. Gelukkig met minder succes omdat we in de oppositie zaten. Maar dat spelletje waar hij heel erg goed in is. Zijn spel is aan het veranderen. Dus ik vond het ook heel mooi om te zien hoe tijdens die eerste dag, vooral van de algemene beschouwingen, eigenlijk die eerste uren. Ja. Maar is hij dan bij wijze van spreken aan het schaken en iedereen is aan het dammen? Is hij heel goed in schaken, maar zit hij nu ineens op een dambord? Hij bepaalt het spel. Hij bepaalt eigenlijk het spel wat, hoe het gespeeld gaat worden. Ja. En 10 jaar lang is hij er heel succesvol in geweest. Maar je ziet nu ook dat de politiek aan het verschuiven is. De politiek als management is toch meer een ideologische politiek aan het worden. En je ziet dat mensen daar dus nu niet meer zo intrappen en een beetje bozig over worden. Je zag ook ineens dat die woordvoerders ineens veel boziger waren op hem. En zeiden van ja, maar je bent spelletjes aan het spelen. Je bent dit en dat aan het doen. En je merkte dat hij daar niet goed mee... De grappen vallen dood. De grappen vallen dood. Ze lachen niet meer. En het is een beetje een overdrive. Je merkt echt dat hij dan heel erg hyper doet. En super gezellig. En goed om je weer te zien. En ik hoorde bij Joost Vullings bij de stemming dat hij dus toen hij ging zitten eigenlijk zei van... ik hoorde dat hier een leuke toneelvoorstelling plaatsvindt vandaag. Ja. Dus hij ging echt helemaal in een soort van overdrive van lachen, grappen. Ja, Jan-Willem, als communicatiestratege, hoe bezie jij dat? Doet hij het nog steeds zo goed? Of vraagt het tijd om iemand anders? Ja, kijk, de paradox blijft natuurlijk dat je in Den Haag hoor je iedereen zeggen... we zijn helemaal klaar met die man. En vriendelijk bedankt, maar het is op. Maar iedere weekend kunnen we natuurlijk weer in de peilingen zien... dat zijn populariteit bij de kiezer onverminderd groot blijft. Maar wat hem niet meer lukt. Ja, nou, kijk. Je wou iets gaan zeggen en toen twijfelde je toch. Ja, het gek is, en dat heeft hem dan misschien toch gelukt. Zeg maar, na het weekend Remkes en na de val van Kaag hadden we allemaal het gevoel van we gaan nu nieuwe verkiezingen tegemoet. Dus ik had ook verwacht dat deze algemene beschouwing het startschot was van de nieuwe verkiezingscampagne. Dat is helemaal niet gebeurd. Het is één grote datingshow. Dus er is iets gebeurd na dit weekend. Ja, waardoor van de campagnestand, wat ik had verwacht... iedereen in de met Jesse Klaver voorop in de verzoenstand stond. Maar zou je niet kunnen zeggen dat hij het minst bang hoeft te zijn voor die nieuwe verkiezing als je de peilingen krijgt, zodat hij die andere wat dat betreft in een veel lastiger positie. Nee, dat weet ook iedereen. Maar we hebben wel een half jaar gezien dat het niet lukte. We hebben een weekend gezien waar Remkes een paar honderd meter verderop het ook niet lukte. En dus verwacht je dat de algemene beschouwing de aftrap zou zijn met op het einde van de week de mededeling. We gaan nu. Ja. En dat is niet gebeurd. Ze stonden. Het was een dating show. Ja. En dat daar is Rutte natuurlijk wel weer goed en in. En iedereen op zoek naar zijn rol. Want ook de Kamer was op zoek naar de rol, de media. Maar dus een vraag, jij bent natuurlijk campagne- of communicatiedeskundige. Dit is ook de manier, de politiek als management, Nederland als BV, dat was natuurlijk bij Rutte op het lijf geschreven. Ideologisch was hij de personificatie van die manier van politiek voeren. Als dat nu gaat veranderen, denk jij dat hij mee kan? Want ik denk, als hij nou een platte machtspoliticus was... ja, die heeft natuurlijk allerlei gereedschap in zijn kist. Dan denkt hij, nou, als het de ene keer niet lukt... dan doen we het op een andere manier. Maar ik denk eigenlijk dat hij... Dit echt zijn filosofie is. Ja, is hij. Zo is hij. Hij speelt dit niet. Het is niet een spelletje. Zo is hij de man. En daar is hij goed in. Maar als de tijd verandert en een ander soort politiek vraagt... zou hij als premier dat kunnen doen? Zou hij die omslag kunnen maken zonder zichzelf te verloochenen? Het is natuurlijk heel ingewikkeld om jezelf opnieuw uit te vinden. Ook wij van de communicatie zijn natuurlijk vooral goed... in de sterke kanten van iemand sterker te maken... en de minder goede kanten minder dominant. Ik denk dat het niet meer lukt. Maar ik denk dat het niet meer lukt omdat het in Den Haag niet lukt. Nee. Je kunt wel goed bij de kiezer liggen. Ja. Maar je ziet natuurlijk nu in de chemie tussen mensen... en dat is natuurlijk Kaag helemaal. Maar als je niet meer dat oliemannetje kunt zijn... omdat iedereen klaar met je is, dan werkt het proces niet meer. Even klaar met Rutte. Althans, dat komt nog zo aan de orde. Ik wil nog heel even naar wat jullie nu doen. Want Ronald van Raak, Femke Merel van Kooten, geen Kamerleden meer. Maar mensen denken misschien, wat doen die mensen nu de hele dag? De hele dag televisie kijken, dat hebben we net gehoord. Ja, Femke? Ja, nou, ik ben natuurlijk Splinter aan het uitbouwen. Ook richting nieuwe verkiezingen. Toch wel weer, ja. Ja, en er zijn ongeveer 250 vrijwilligers actief. En ik heb afgelopen week bijvoorbeeld 3 Zoom-meetings gehad. Dus de hele avond met vrijwilligers brainstormen van hoe gaan we het allemaal doen. Dus dat is ontzettend leuk. Ik ben staats- en bestuursrecht master weer gaan oppakken. Want die had ik afgebroken omdat ik natuurlijk bij mijn andere partij... of vorige partij kansen kreeg die ik niet kon laten schieten. En ik heb mijn scriptie toen niet afgemaakt. Dus ik ben weer gaan studeren. Yes. Kijk. Ja, en er zijn meteen plannen om met een groep studenten... dus de digitale fractiekamer van Splinter een nieuw leven in te blazen. Van hoe kun je eigenlijk de interactie met de burger en het burgerschap verstevigen. En ik doe bron- en contactonderzoek. Omdat ik toch weer eigenlijk... Bij de GGD? Ja, en in de samenleving en met mensen praten. En ik vind het ontzettend belangrijk om mijn bijdrage te leveren... Ja. Aan het terugdringen van het virus. Dus ik dacht, ja. Nou, dat zijn eigenlijk heel verschillende dingen. Ik snap niet dat je ook nog tv kan kijken. Maar goed, Ronald, waar moeten we jou nu van kennen? Nou, ik ben hoogleraar filosofie geworden aan de Erasmus Universiteit. En daarnaast? Dat is ontzettend leuk. Daarnaast schrijf ik heel veel voor onder andere de Volkskrant. Boekrecensies, maar allerlei columns voor allerlei websites en dingen. En ik ben nog steeds actief in de SP natuurlijk. Met die drie banen ben ik wel... Ik begrijp wel, een beetje mens kan geen één baan hebben. Ik wil toch even naar die algemene politieke beschouwing. Want jullie zeiden, ja, er gebeurde eigenlijk iets anders dan we misschien wel verwacht hadden, zei jij. Er zijn ook mensen die zeiden, ja, met een demissionair kabinet is het eigenlijk een heel zinloze exercitie die we daar zien. Hoe heb jij gekeken, Femke Wiel van Koot? Was het een zinloze exercitie of juist een heel zinvolle? Ik had inderdaad meer vuurwerk verwacht. En toen dacht ik, ja, ik vond het eigenlijk... Na een paar uur vond ik het een beetje saaier geworden. En toen dacht ik van, ja, misschien is het ook saaier als je op de bank zit en als je er daadwerkelijk actief aanwezig en meedoet. Is dat gewoon mijn... mijn perceptie nu? En ik zag inderdaad dat bijvoorbeeld de ChristenUnie zich toch een beetje meer los aan het weken was van de coalitie, van het demissionaire kabinet. En dat ze ook met de stemmingen bijvoorbeeld dus afstand... of dat ze bijvoorbeeld een motie steunde die ze eerder over de zorgsalarissen niet zouden willen steunen. En ik zag inderdaad een Rutte die wel behendig alle ballen van zich wegsloeg. En ook heel behendig, bijvoorbeeld met de beantwoording van vragen van Pieter Omtzigt. Dat hij echt heel zo van, nou, ik hoop dat de ambtelijke staf ook mee zit te luisteren. En dat ik een tweede termijn dan een goed antwoord kan geven. En dat is echt een geëikte truc als het net even te moeilijke vraag is om het in tweede termijn gewoon poep weg te zetten tussen alle moties. En dus dan weet je eigenlijk dat je antwoord op je vraag vervalt in een brei van informatie. En Ronald van Raak, blijkbaar zei de demissionaire heer Rutte... Er komt zo'n toneelstukje hier, hoor ik net. Er zijn veel Nederlandse burgers die ook een beetje dat idee hebben... dat ze daar naar kijken. Dus misschien deed hij wel een aankondiging voor de gemiddelde kiezer. Maar snap je dat? Wat er gebeurde is echt heel vreemd. Kijk, we hebben een kabinet dat niet zomaar demissionair is... maar is afgetreden... De minister-president is afgetreden en hij stond daar als de man die het regelde. Als een missionaire premier die net een nieuwe regering had. Hoe staat een niet-missionaire premier? Laten we het heel concreet maken. Dat voorstel van ChristenUnie en SGP voor die zorgsalarissen. Dan wordt altijd gezegd van ja, dan moet er een meerderheid zijn in de Kamer. Die meerderheid was er. Ja, maar dan moet er dekking zijn. Die dekking was er. Dan moet er een plan zijn. Dat plan was er. Dus als je gewoon een demissionair kabinet bent. Ja. De Tweede Kamer is gewoon missionair. Dus als de Tweede Kamer een plan maakt met geld en steun. Ja, dan heb je dat uit te voeren. En dan is er geen haar op je hoofd die denkt als afgetreden demissionaire minister-president die al een half jaar geen regering heeft gemaakt. Geen haar op je hoofd om dan tegen te gaan sputteren. Dan heb je gewoon een werkbriefje gekregen. Maar wat doet hij? Hij gaat er staan en zegt, ja, maar dat moeten we nog bekijken. En daar moeten we in de ministerraad een oordeel over geven. En daar moeten we nog eens over op het eind over discussiëren. Hè? Precies wat Femke zegt. En daar is hij mee weggekomen. Ja. Wat ik heel erg opvallend vond ook, wat je zegt van, ze zijn demissionair, ze zijn afgetreden, ze zijn gevallen op de toeslagenaffaire, op het rapport van de onderzoeks van de parlementaire commissie. We moeten even onderbreken. 1 seconde, want er is een spookrijder. Excuus. Komt u op de A28 tussen Assen en Zwolle, dan komt u tussen Afrit Westerbork en Hogeveen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden, probeer de spookrijder maar niet sneller te waarschuwen. Ik herhaal het nog even. Rijdt u op de A28 Assen en Zwolle, dan komt u tussen Westerbork en Hogeveen een spookrijder tegen. Femke, ga je gang. Weet je nog waar je was? Rutte 3 is gevallen op het rapport Ongekend Onrecht van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag, waar ik ook in zat. Daar is nooit echt verantwoording over afgelegd. Dat debat is een beetje vergaan in ook de Nieuwe Kamer, die nog niet echt heel erg goed zijn weg wist te vinden. En er stond er gisteren eergisteren een Sofie Hermans, die eigenlijk, eigenlijk best wel eerlijk, maar best schokkend aangaf dat er nog geen begin was gemaakt met een herziening van het belastingstelsel in de zin van toeslagen. Ja. Dan denk ik van, je bent 9 maanden geleden gevallen. Er zijn inmiddels 46.000 ouders die zich hebben gemeld. Dat ze in de verdrukking zijn gekomen. En heb je nog geen begin gemaakt? Nog geen begin van een herziening. En dat ze ook zegt, nou, het is maar ontzettend complex. Hoe kan het dan dat de Kamer dan nog zo gezellig is misschien het juiste woord, maar zo constructief is als dit omdat, soort omdat gebeuren. Omdat er toch te veel... Kijk, we gaan nu misschien naar een soort minderheidskabinet, mogelijk. Maar feitelijk zijn de vier partijen gewoon aan het doorregeren. Hè. Dus we hebben verkiezingen gehad, maar de huidige coalitie heeft gewoon een meerderheid. En is gewoon aan het doorregeren. Er is een begroting, er zijn grote plannen. Er zijn plannen voor de komende jaren, zelfs voor de komende 10 jaren. En je zag op het eind ook, op donderdagavond, dat die vier partijen dan toch weer iets in elkaar sleutelen. Dus ze kunnen gewoon doorregeren. En er zijn toch te veel partijen, denk ik, die toch te graag mee willen doen. Op zo'n moment komt de minister-president ermee weg. En dat was eigenlijk de tweede keer. De eerste keer was in april, toen we dat hele nare debat hadden over Pieter Omtzigt. Toen was de Kamer echt heel erg kritisch. Had ze door kunnen bijten, heeft de Kamer niet gedaan. Nu heeft de Kamer ook niet doorgebeten. En het gevolg daarvan is dat het lijkt alsof er nu allemaal leuke plannen zijn en die 2 miljard die toch al gereserveerd was, nu is uitgegeven. Nou, zonder Kamerdebat was dat ook gebeurd. Maar je ziet dat die bestuurscultuur niet verandert. Die bestuurscultuur kan alleen veranderen als de Kamer een keer haar tanden laat zien. En dit is eigenlijk al de tweede gemiste kans. Ja, en er staat Rutte inderdaad zo van, ik ga geen toezeggingen doen die ik niet waar kan maken, want dat vind ik niet fair tegenover de ouders. Wow. Ja, en beroep op staatsrechtelijke verhoudingen. En dat was helemaal brutaal. Zo zijn de staatsrechtelijke verhoudingen niet. Wij zijn de regering, dus wij moeten een eigen afweging maken. Want ik ben een relatieve buitenstaander natuurlijk, maar nu richten jullie je pijlen allemaal op Rutte, en dat snap ik. Maar misschien zou je eigenlijk dus wel op de Kamer die pijlen veel meer moeten richten. Die laten dat gebeuren. Ja. En wij zitten in allerlei podia en fora dat te criticeren. Dat snap ik. Maar die 150 Kamerleden daar ook gewoon gezellig delen. En daar zit een ander probleem. Het is ook de senioriteit in de Kamer. Ja, dus als je kijkt naar de dienstjaren die van de Kamerleden zoals die nu zitten, dan heb je een handjevol mensen, een Pieter Omtzigt, een Kees van der Staaij, die echt jarenlang die ervaring hebben. Wilders natuurlijk. Maar er zitten gewoon heel veel jonge, nieuwe Kamerleden in. En dat maakt de slagkracht van de Tweede Kamer ook natuurlijk veel minder. Omdat je voor het eerst zoiets meemaakt, omdat je niet dat geheugen hebt. Je hebt dat parlementaire geheugen. Dus de Kamer is in... De verdeeldheid, het aantal fracties. Want ja, ik merk aan mezelf vreselijk. Enige metaalmoeheid als nummer 17 inmiddels. Hoe zinnig of onzinnig ook even komt uitleggen. Dat vond ik dus wel, proces, vergadertechnisch is het nu echt heel ingewikkeld. Zeker wanneer je niet het hele debat meeneemt. Maar dat je, zoals ik, dan even een uurtje wil pakken. Ja, dan lijkt het nu net alsof het alleen maar over woningnood is gegaan. Wat je zei over senioriteit is wel belangrijk. Want ik zit met op die dagen soms heel erg aan Geert Wilders te ergeren. Omdat ik vind dat hij echt ver buiten de bocht, uit de bocht vliegt. Maar op één moment dacht ik van ja, daar zit die ervaring dan wel. Hè. Dat was op het moment dat Rutte zei van ja, er kan een Kamermotie aangenomen zijn. Er kan een meerderheid zijn, er kan geld zijn, er kan beleid zijn voor die zorg, de stijging van de zorginkomens. Maar ik ga het gewoon niet doen. Ja. En toen kwam Wilders naar voren en die zei van ja, maar dan moeten we je wegsturen. Dan moeten we je wegsturen. En dat is ook eigenlijk logisch. Dat zijn eigenlijk de zuivere staatsrechtelijke verhoudingen. Dat je dan zegt van ja, gestruikelde minister-president die driedubbel dimensionair is. Dit kun je niet maken. Maar en dan zegt Wilders dat en dan toch. Ja, omdat te veel partijen dan toch nog zaken willen doen. Ja. En dan zie je dus, als al die partijen toch nog zaken willen doen, als Klaver dan toch zegt, ja, maar we willen zaken doen, en die zegt, als dan te veel partijen toch nog zaken willen doen, dan zit je weer op het veld van de minister-president en dan kan je de zaak weer managen. Ja. Er was een winnaar, hè? Het debatinstituut wees Jesse Klaver aan als beste debater. Snap je dat, Jan-Willem Wits? Eens? Bij dat uurtje hebt gekeken? Ik heb meerdere uren gekeken. Ja. Ik vond het raar. Ik vond het zelf een rare keuze. Ik vond hem niet overtuigend. Omdat ik het gevoel had, wat ik zeg, het is een date en hij was zo gretig. Nou, we hebben het ook gezegd, zo gretig. En dat vermindert volgens mij ook zijn effectiviteit als oppositiepoliticus. Op het moment dat je het gevoel hebt dat degene in dat vak K, dat je daar toch echt heel graag naast wil staan. Dus hij was beter en meer de beste flirter, zou je zeggen, dan hij was de beste wel, maar die dat beter. Is denk ik sowieso wel van nature. Maar ik vond hem niet per se de beste die beter. Ik heb natuurlijk met name naar Pieter Omtzigt gekeken. Heb ik natuurlijk geholpen bij een campagne. Ja. Dus die vind jij sowieso de beste? Ik ben heel blij, want ik vond hem wel heel goed. Nou, als Tom zijn huisarts zou ik niet hebben geadviseerd om als revalidatieproject de algemene politieke beschouwingen te doen. Dus ik vond dat... je zit dan toch een beetje van, houdt hij het vol? Maar ik vond hem ouderwets goed. Toen was ik wel weer blij met Klaver. Want die stelde, mocht twee vragen stellen nog. Toen kon Omtzigt ook zijn kennis etaleren. Ja. Ja. Hij had maar 6 minuten spreektijd. Maar die kon hij heel goed gebruiken om even heel duidelijk neer te zetten wat hij nou eigenlijk bedoelde. Ja. Met alle cijfers, met alle statistieken die natuurlijk helemaal in zijn hoofd praat zitten. Dus dat is ontzettend knap. Ja, ja, en dat is ik ben het daar wel mee eens. Ik was ook heel benieuwd wat hij zou gaan doen. Want hij komt nu toch als een soort eenling, heel opmerkelijk, toch als een soort buitenstaander nu naar binnen. Ik bedoel, dat is hij natuurlijk niet. Hij heeft gewoon altijd bij het CDA en in de Tweede Kamer gezeten. Maar ik dacht van, ja, wat voor rol gaat hij op zich nemen? En ik vond dat wel een mooie rol. Toch een beetje onafhankelijke Kamerlid. Het onafhankelijke Kamerlid, ja. De splinter het staatsrechtelijke, in het parlement. Nou ja, het staatsrechtelijke... De ombudsman van de Kamer, bijna ombudsman... daar kun je leuke woordspeling mee. Ja, nee, maar dus dat vond ik ook. En inderdaad, op procedures scherp, maar ook op de feiten. Ja. En ik denk dat daar mensen echt, als je het nou hebt over waar mensen genoeg van hebben, dat zijn de holle frazen. Ja. En de hij doorbrak ook dat mee... Ja, kijk, Rutte is fantastisch in zijn retoriek. Hij heeft een aantal trucjes en daar komt hij bijna altijd mee weg. En dat laatste trucje is altijd van, ja, dat vindt de heer Van Raak, of dat bevindt Femke Merel van Kooten. Dat is uw mening. Dat is altijd de laatste die hij heeft. Maar daar komt hij bij Omtzigt eigenlijk niet mee weg. Want hij zegt, nee, ik wil informatie hebben. Ja. En ik wil die informatie. En ik wil hem nu hebben. En stuur maar een brief. En doe maar dit. En dat is ook wel de kracht van de Kamer, denk ik. Om dat er toch uit te trekken en het niet verborgen te laten. Maar dan zie je toch dat Omtzigt dat binnen zijn partij, zijn coalitiepartij, kon hij die rol toch minder goed spelen. En nu in zijn eentje kan hij veel beter dat onafhankelijke Kamerlid zijn. Scherp en onafhankelijk en doorvragen, ook als het moeilijk wordt. En zorgen dat hij de informatie krijgt voor het debat. En meteen interrumperen en meteen zeggen van, ik wil die brief nu hebben. En kijk jij ook met extra veel interesse naar hem? Hij natuurlijk een onafhankelijk Kamerlid is en jij dat ook natuurlijk was? Ja, ik heb veel respect voor hem. En ik hoop ook dat hij het zo volhoudt. Want ik weet uit ervaring hoe moeilijk het is om je staande te houden en om ook zichtbaar te zijn. Hè? Want het is natuurlijk een heel spel van zichtbaarheid. En zeker voor als je maar in je eentje bent, dan kost dat heel veel energie om ook uit te vogelen wat wel en niet werkt. Ja. Ik kijk met zeer veel belangstelling naar hoe hij het doet. En ik was ook blij dat hij even een rondje ging lopen met Khadija Ariep. Dat vond ik een heel goed besluit. Even fris in je hoofd, want je zit er toch gewoon, als je laatste spreker bent en je zit de hele dag in zo'n algemene politieke beschouwing en je bent laatste spreker en je mag om 00:30 s'nachts pas je kunstje doen, dan kost het veel energie om zeg maar de focus te houden. En dat deed hij heel goed. Ja, en vroeger was je een hip goed Kamerlid als je veel in de media was. Dat verklaart ook waarom Jesse Klaver dan zo'n prijs krijgt, omdat hij van tevoren al woensdagochtend die prijs al aan het verdienen is door bij elke camera te gaan staan en met iedereen te praten. Maar je ziet dat wat een goed Kamerlid is, dat was 20 jaar lang degene die altijd in de media is, die op het plaatje staat. En nu zie je dat de onderzoekers, de gravers zijn, de Renske Leijters, de Pieter Omtzigten, de mensen die met klokken luiden. Maar die komen daarmee wel weer heel veel in de media, hè? Nou, en dat is dus een andere verandering, dat journalisten, waar ik altijd van hou, maar die jarenlang met dat beeldvormspelletje, hè, dus sportcommentaar aan het geven waren. Het was altijd, wie is de winnaar van de algemene beschouwingen? Ja, dan wordt er iemand aangewezen. Dat was dan altijd Pechtold, of dat was altijd Halsema, of dat was altijd degene die het meest stond te dansen voor het hekje. Maar nu zie je dat journalisten ook meer interesse hebben in inhoudelijke Kamerleden die onderzoek doen, die misstanden op het spoor zijn. En dat vind ik ook een hele mooie ontwikkeling. Oh, er is hoop. Absoluut. Ik hoor het. Er is hoop. Nou ja, er is hoop. Heel veel mensen keken natuurlijk ook van met een doorkijkje of wel iets met de formatie konden doen. We willen één opvallende uitspraak van Rutte er even uithalen. Speciaal Femke voor jou ook. Ga luisteren. Dus moet de formatie slagen, maar het heeft niet zo. Daar ga ik verder niks over zeggen, want dat proces loopt. En het, ja, dat horen we al een half jaar. En ik, ja, maar ik bevorder het niet. De gesprekken die we nu met Johan Remkes hebben, als ik daarvan ook dat over ga speculeren. Weet ik, en dat is heel irritant. En ik ga het goed maken met grote flessen wijn met jullie. En eten als er ooit een nieuw kabinet is, om de relaties met de media te herstellen. Maar ik kan er nu niet over praten. Ja, u moet volgens mij vooral, lijkt mij, niet de relatie met ons herstellen, maar met de burger. Die is een half jaar geleden naar de stembus gegaan en ziet dit theater de hele dag langskomen. Hoort dat er grote problemen zijn en ziet een onmachtige politiek. Wat voor oplossing moet daar nou voor komen? Dit kan toch niet nog maanden zo doorgaan? Dus er moet zo snel mogelijk een nieuw kabinet komen. Femke, waarom vond jij dit zo grappig? Nou, triest. Heel treurig. Het stond dus op de achtergrond aan. De hoedjes en alles. En ik zat te werken en opeens hoor ik dat. Ik dacht, wat? En toen heb ik mijn laptop gepakt. Ik ben teruggezoeken. Ik ben het gaan filmen. Ik heb het op Twitter gegooid. Het kan toch niet waar zijn? Juist Rutte zou moeten beseffen dat mensen in het land kijken naar Prinsjesdag. Zijn ook mensen die wat minder vaak naar politieke dingen kijken. En dan zou je zeggen van, nou ja, dan hou je ook rekening met de beeldvorming. En dan ga je, wetende dat het kiezersvertrouwen ontzettend gedaald is tot echt een dieptepunt, dan ga je toch niet zeggen van, nou, ik ga het vertrouwen herstellen met de media, met veel wijn en eten. Dan zit zo iemand toch op de bank en die denkt toch van, ja, zie je wel. Ja, maar dit was echt fataal. Ja, ja? Dan, ja zo is hoe het hij doet, hè? Ja, dus, dat, naar dit twee is hoe kanten. Dit is hoe hij al 10 jaar doet, toch? Ja, ja, maar waarom is het fataal? Nee, want dat is het interessante. Want dan zou je het nog een keertje moeten horen. Hij, doordat Arjen Noorlander erop doorgaat, hij is zo snel, hij voelt, shit, dit was echt helemaal fout. En dan heeft hij het herstelvermogen om het weer om te buigen. Ja. Maar het is gezegd, dus het was, hij, je hoort hem zeggen, dit, hier zat ik gewoon fout. Je versterkt het beeld van, het is één groot kartel. Dat is zeg maar die argwanen de burger. Maar je zet ook de hele journalistieke doelgroep te kakken. Want hij suggereert hiermee dat journalisten zijn te paaien met dure wijn en goed eten. Ja, omdat hij dat dus al 10 jaar doet. Maar dat is en blijkbaar lukt dat ook. Dit verzint hij toch niet? Dit is natuurlijk gewoon nieuwsportcode. Zo doe je dat misschien wel, maar ja, je praat er niet maar over. Maar zo hoort het niet te zijn. Op die manier. Maar misschien zou de journalist in het geval ook hebben kunnen zeggen, nee, dank u, ik wens helemaal geen wijn. Precies. Er zijn dus te veel journalisten die wijntjes drinken met hem. Op Twitter, alle journalisten waren furieus. Ja. Dat hij de suggestie wekte dat een journalist met een goede fles wijn te koop is. Nou, ik denk we gaan er even uit voor het grote nieuws. En daar gaan we hier ongetwijfeld nog even over verder praten. Want ja, wijn of geen wijn, we zijn niet paaien. Want het is tegen 9. Ja, wie wil er een wijntje? Er is niet eens bier hier. We gaan wel door. We kijken of ze allemaal blijven zitten. Gaan we door met het nieuws voor hem. Na 9. Tot zo. Tot zo. NPO Radio 1. Duitsland kiest. Ik weet wat ik niet wil en wat ik niet unterstützen wil. Links en rechts op geen fall. Ik vind het dieses jaar einfach wahnsinnig schwierig. Zondagavond vanaf 6 uur. Ben je nog völlig unsicher? Also, ik weet dat ik geen extremistische partij wählen werde. Duitsland kiest. Uitslagen, tussenstanden en analyses. Maar ik gehe op jeden fall wählen. Ja, ik gehe wählen. Ja, op jeden fall. Alles over de Duitse verkiezingen. Vanuit Hilversum en Berlijn. Is ja alles gezegd, oder? Luister, Duitsland kiest. Zondagavond vanaf 6 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey kerstpakketmanager. Wist je dat Jannie, die lieve vrouw van de bedrijfskantine, die jou elke ochtend je koffietje brengt in haar vrije tijd, een hele grote rockfan is? Nee, hè? Met een bol.com cadeaukaart geef je altijd een goed kerstcadeau. Wat de hobby van je collega ook mag zijn, ga voor alle mogelijkheden naar cadeaukaart.bol.com. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off day en lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind.

Nee. Nou ja, we zitten nu laag in de besmettingen. En je zou zeggen van, nu moet je doorpakken, zodat die besmettingen ook laag gaan blijven. Want we gaan het najaar tegemoet en er komt weer influenza en er komt weer allerlei nieuwe varianten misschien van het virus. En dan heb je dus een coronapas, dat je dubbel dat je volledig gevaccineerd bent. En nou ja, je kan alsnog kun je besmettelijk zijn. Je kan alsnog besmet zijn met het coronavirus en toch met een pas naar binnen gaan. Ik zou zeggen, blijf nou testen. En dat is ook eigenlijk wat het red team, die ik van de week ook gesproken heb hierover, zegt. Van ja, we moeten echt inzet op preventie. Je moet testen. En wanneer testen? Als je klachten hebt of gewoon? Nou ja, als je ergens naartoe gaat. Gewoon dus, ook ja. Al heb je die coronapas, ja. Zou je zeggen, toch nog testen. Ja, en als je, kijk, zo'n pas zou je alleen maar in kunnen zetten als het onderdeel is van een soort van coherent maatregelenpakket. Dat je zegt van, nou, we hebben die pas. En bij hoog risico-events ga je nog extra testen. Maar wat je met zo'n pas niet hebt, is dat je geen zicht houdt op het virus. En om het in te dammen, moet je juist zicht houden op het virus. En ja, met alle respect, de zorg is gewoon nog steeds overbelast. Er is een lawine aan zorg, achterstallige zorg. Die kan niet worden ingehaald. De zorgmedewerkers die zijn al maanden overwerkt. Sommigen hebben zelfs PTSS dus gekregen door de dubbele diensten, door eigenlijk het trauma. Ja, het is traumatische ervaring van wat ze hebben moeten doen in de afgelopen maanden. En dat los je niet op. Alleen maar met hogere zorgsalarissen. Er zijn 27.000 zorgmedewerkers afgelopen jaar extra vertrokken. Die komen niet meer terug. Nou, maar dat hele opgeluchte gevoel, is wel weg. Er lopen een paar dingen door elkaar nu. Want het een is de bemanning in de zorg. En het andere is het feit of mensen die gevaccineerd zijn elkaar kunnen besmetten. Ja. En blijkt uit allerlei onderzoek dat het aantal gevaccineerden wat gevaccineerden besmet, hè, gewoon wetenschappelijk onderzoek, dat vrijwel nul is. Hè. Dus in die zin zou de coronapas, als je alle artikelen van het RIVM en ook de internationale artikelen erbij pakt, zou dat een hele welkome oplossing zijn, zeggen de wetenschappers. Laat ik het dan zo zeggen. Het red team heeft mij verteld dat je ongeveer 40% minder besmettelijk bent als je volledig gevaccineerd bent. Maar er zijn inderdaad ook weer virologen en onderzoekers die zeggen van, nou ja, het maakt niet zo heel veel uit als je test. Je kan ook vals testen. Dus dan heb je ook weer een risico dat je toch nog mensen besmet. Het hoort onderdeel te zijn van van de maatregelenpakket er goed over nagedacht is. Ik ga nog even naar het gevoel weer. Ik ben heel soft op de vrijdagavond. Want dat opgeluchte gevoel, Ronald, heb jij dat wel? Want Femke heeft het niet en onderbouwt dat ook met allerlei dingen die gebeuren, zullen we maar zeggen. Ik een beetje dubbel, want er kan weer van alles. Ja. Maar er moet dus ook weer van alles. Ik vond het ook wel zo. Ik merk nu al hoe prettig het was om te zeggen, ja, dat kan niet, want het is corona. Dus ik ben. Maar goed, in een aantal dingen ben ik wel heel erg benieuwd. Die pas, dat vind ik ook. Ik vind het ook echt allemaal. Wij hebben natuurlijk een cultuur dat we bijvoorbeeld elkaar handen geven. Dat is in onze cultuur superbelangrijk. Dat geeft vertrouwen. En ja, hoe gaan we dat nou doen? Hoe gaan we nou? Hè, de anderhalve meter wordt opgeheven, die regel. Maar ja, gaan mensen dat dan toch doen? Hoe gaat dat in de trein? Ik zit altijd in de trein. Gaat iedereen weer straks allemaal naast elkaar zitten? Want nu was het toch echt de ongeschreven regel. Je gaat niet naast iemand zitten, want dat kan niet. Dus er zijn heel veel van dat soort dingen. Moet ik nou een hand geven? Vraag voor persoonlijk. Ben je zelf opgelucht? Durf je zelf weer naast iemand in de trein te gaan zitten? Of denk je, doe ik nog even niet? Ik weet het nog niet. Nee, dus ik zit ook echt te dubben. Dus ook als ik hier binnenkom, normaal gesproken geef je mensen een hand. Dat is, zeker toen ik nog politicus was, toen gaf je alles aan iedereen een hand de hele dag. Maar ook, doe je dat dan? En dan kijk je elkaar aan en hoe doe je dat dan? Dan moet je onderhandelen. Dat is volgens mij ook, raken we hier wel een beetje aan de kern van die Nederlandse volksaard. Dat van ons moet het allemaal zo zwart-wit zijn. Wat mij zo opvalt is, ik ben deze zomer met vakantie in Frankrijk geweest. Ik kom veel in Vlaanderen. Daar draagt iedereen binnen, in winkels, restaurants, een mondkapje. Wij hebben dat helemaal losgelaten. Nee. Daar is die coronapas voorkomen, normaal. Ik vond het ook helemaal. En bij ons is er, ik zag gisteren een persbericht van de Koninklijke Horeca Nederland. Ja. 40% van de horecaondernemers gaat niet controleren. Nou ja, in Frankrijk krijg je dan €45.000 boete. Dus dat hou je wel uit je hoofd. Maar wij zijn er klaar mee. En zelfs Engeland, waar ook het mondkapje niet verplicht. Iedereen doet het vrijwillig. En wij zitten nu in een soort van sentiment. Als het niet moet, dan doe ik het ook niet. En ik ben er helemaal klaar mee. En alles is... Ja, zullen we daar even op doorgaan? Wat jij nu noemt, 4 op de 10 horecazaken weigeren klanten te controleren. Veel burgemeesters die hebben ook al aangegeven dat ze er niet tegen optreden. Maar het kabinet dreigt, dat is dan anders dan in Frankrijk, maar is toch ook iets, deze zaken te sluiten. De afspraak is ook met de burgemeesters. Ondernemers gewoon weigeren om mee te doen. Nou, dan wordt er meteen actie genomen. En dan kun je bij wijze van spreken, dat ligt aan de beslissing van de burgemeester, om meteen tegen een sluiting oplopen. Ja, er was meteen een quiz. Wie horen wij hier? Ja. Iemand? Gert Grapperhaus. Die herkennen we nog, hoor. Allemaal geslaagd. Maar, ga je gaan. Nou, nee, dat zijn toch ook maatregelen? Ja, omdat maar je dat zegt omdat van je, in Frankrijk dat, is het allemaal beter. Ja, maar dat hoor is omdat je natuurlijk de verkeerde kant op ziet gaan. En bij, het blijft natuurlijk wel zo. En dat hebben we natuurlijk ook 1,5 jaar te horen gekregen. We moeten het met elkaar wel willen. En we ben je trouwens zelf opgelucht? Nog even weer die... Ja, ik ben heel erg opgelucht. En bijvoorbeeld in Frankrijk heb ik inderdaad... Weet je, als ik corona krijg, is dat helemaal niet zo'n probleem. Maar er zijn heel veel mensen voor wie het krijgen van corona gewoon heel problematisch is. En dan is zo'n coronapas en andere maatregelen die jou een veiliger gevoel geeft als je naar een restaurant gaat, dan wanneer die coronapas niet. Dan denk ik van, daar doen we het uiteindelijk toch voor. We doen het toch niet voor onszelf, we doen het toch voor die kwetsbare groepen. En daar heb ik ook wel iets geleerd over hoe we in elkaar omgaan. Want er zijn nu dus mensen die zeggen, ik wil geen vaccin, nou, of ik wil geen prik. Nou, dat is je recht. Dat is een goed recht. Maar wij zijn niet meer gewend dat keuzes ook gevolgen hebben. Ja. En dat is heel interessant. We zijn een soort consumenten geworden die denken van, oh, maar ik hou niet van het potje pindakaas, vind ik niet lekker, dus ik ga het terugbrengen voor een ander potje pindakaas. Ja, maar ze zeggen natuurlijk, dit gaat om een grondrecht. Ja, maar dat maakt niet uit. Je hebt keuzes. Het is verwende kleuters. Als je een burger bent, een consument, die kan gewoon, die heeft een product en dat kun je inruilen en dat is van jou. Als burger heb je ook altijd met het algemeen belang, met het belang van anderen rekening te houden. Dus dat betekent dat we de samenleving zegt, natuurlijk gaan we dat niet verplichten, want dat kunnen we niet maken, dat is een grondrecht. Dus je hebt het recht om niet gevaccineerd te zijn. Maar diezelfde mensen kunnen dan niet heel erg boos worden of onaanvaardbaar vinden dat dat geen gevolgen heeft. Keuzes hebben consequenties die je ook in je keuze kunt meenemen. Dat is eigenlijk iets wat als burger heel gewoon is, volgens mij. Femke van Koot, als je dit hoort, denk je dan, ja, dat is een heel redelijk verhaal. Dus die coronapas snap ik nu een beetje beter, naar de uitleg van mijn buurman. Nou, kijk, ik snap het idee erachter wel. Daar had ik nog wel problemen mee. Maar goed, alleen, ik maak hem kort door de bocht. Ja. Kijk, ik snap het idee erachter wel. Het probleem is alleen dat, wie zijn hier de kwetsbaren? Dat zijn de mensen die nog niet gevaccineerd zijn. En dat zijn mensen die in de risicogroep vallen. Ja. En die bescherm je dus niet met zo'n coronapas-invoering. Waar je die mensen wel mee beschermt, is heel nauwkeurig en blijvend testen. Ja, maar zeg je dus eigenlijk op het virus? Jij zegt niet geen coronapas, je zegt en een coronapas. En de rest ook strenger houden. Nou ja, alleen als het dus inderdaad in een maatregelenpakket zou zitten, wat coherent is. Maar zie jij nog eens een haalbare oplossing dat wij rond de 12 miljoen testen per dag doen? Ik ben bijvoorbeeld vandaag naar een congres geweest. Jullie komen hier. Ja. We hebben verkeer op de weg. Ja. Zeg jij dan, nou, we moeten zo'n 12 miljoen testen per dag doen. Dan is het enigszins zinnig. En is dat niet ingrijpender nog dan een pas, zat ik toch ook te denken. Wat is nou van beide dat je een pas moet tonen of een test? Wat is dan het meest ingrijpend? Nou ja, het gaat er natuurlijk om dat je het virus, zeg maar, nu de cijfers laag zijn. Kijk, test het. Ja, oké, het is vervelend, maar het is ook niet zo heel erg vervelend dat het echt onoverkomelijk is. Maar dan denk ik van, ja, we gaan het najaar in de teststraat in Woerden bijvoorbeeld. Er stond een hele grote tent en er kon massaal dus getest worden. Die is afgebroken. Er staat een paar uur per week staat er een bus. En dan denk ik, nu moeten mensen voor testen. Maar wat mij zo verbaast is dat we nog steeds 1,5 jaar de data nog steeds doen alsof er een soort Nederlandse variant van corona is. ik denk, weet je, wij hoeven toch niet dat wiel uit te vinden. Ja, we kunnen toch gewoon kijken om ons heen. Van, dat voorbeeld van dat mondkapje, dat vind ik dus raar. Dat in Europa, in Nederland niemand. Zijn er dingen die je kunt Noorwegen leren. In Noorwegen en Denemarken hebben ze alles helemaal vrijgegeven. Met vaccinatiegraden van rond de 70%. Hè? Ja, maar in Denemarken was ook echt, daar was testen een van de voorwaarden om open te gaan. In Denemarken. Dus moest echt massaal getest worden. En ja, hier hebben we dat test op de een of andere manier nooit echt goed voor. En zijn dat dezelfde tests als hier? Nou ja, dat zijn gewoon PCR-testen. Ja. En je hebt want was het ook de... dat je je bloed een bloedtest kon doen ja. of zo? Een prikje of zo was het ook iets? Dat is, ja. Daar is nog hoop op, maar volgens mij is die nog niet helemaal antistoftest. We moeten in ieder geval gewoon door. Cabaretier Jandino Asperati stopt zijn theatertour vanwege de coronapas. Dat gebeurt dus ook. Hij kreeg een brief van een fan die geen prik mag vanwege chemokuren. En die krijgt dus ook geen pas. Wat vinden jullie daar dan van? Sorry, die begrijp ik niet. Nou, hij heeft dus die Jandino Asperati, een fan, die wil graag naar hem toe. Ja, ja. Maar die mag dus die prik niet vanwege chemokuren. Ja. Nou, hij heeft dus geen pas. Ja. Kan dus niet naar binnen. Nou ja, denk ik nou trouwens nu ik het lees, je kan wel een test doen. Ja, dus. Ja, nou ja, dat heeft dus inderdaad. Ja, dat is nou eenmaal het inherent, denk ik, aan regels. Dat je altijd slachtoffers hebt, of zo? Ja, je hebt altijd regels brengen ook onrecht met zich mee. Dat is heel vervelend, maar dat is wel zo. Ik denk dat we moeten allemaal, en dat wel het gevoel houden dat we met elkaar iets goeds aan het doen zijn. Ik denk dat en op het moment dat we daarover gaan twijfelen en of, hè, de verdeeldheid die we nu zien, hè, bijvoorbeeld dat de ene horeca-ondernemer het wel en de andere daar worden we denk ik allemaal heel erg onrustig van. Het moet duidelijk zijn. Je moet het kunnen begrijpen waarom maatregelen in elkaar zitten zoals ze zitten. En je moet het met elkaar willen doen. Dan toch even, je moet het kunnen begrijpen, horeca om 12 uur dicht. Nee, het zijn heel veel onbegrijpelijke dingen. Dat wordt wel als een soort algemeen onbegrijpelijk iets beschouwd. Maar dat is het allereerste begin toen corona begon. Toen zei Rutte, de regering, de scholen hoeven niet dicht. En toen kwam er gedoe over, er kwam protest. En toen gingen de scholen toch dicht. En ik denk de belangrijkste reden waarom het coronabeleid eigenlijk zoveel boosheid heeft opgeroepen is omdat er te veel gelekt en geluisterd is naar mensen. Slechte communicatie, alles laten lekken een paar dagen van tevoren. Ja. Kijken wat de reacties zijn. En op basis daarvan beleid gaan maken. En dat lijkt wel democratisch, maar daar worden mensen dus knettergek van. Mensen willen gewoon een logisch beleid. Ja. Daar kun je voor zijn of daar kun je tegen zijn. Maar als je maar ook als je tegen dat beleid bent, dan kun je dat accepteren omdat er een logica achter zit. Maar als beleid niet logisch is, ja, dan kunnen mensen het bijna niet accepteren. Zou je bijna kunnen zeggen dat Nederland, Polderland hierdoor in deze crisis wat nadeel van heeft opgevoerd? Nee, het dat is niet polderen. Het is gewoon de cultuur van lekken en wel weer met draagvlak zoeken. Daar heb je wel weer gelijk in. Ik kan het slecht zeggen dat het lekken en bedriegen is. Je kan ook zeggen het is draagvlak maar zoeken. Maar met dit verhaal snap ik niet horeca om 12 uur dicht. Want als je dan draagvlak zoekt, en dan zou je dit juist niet moeten doen. Ja. Nee, maar dan hebben we dat weer ergens anders vandaan gepolderd misschien. Ja, onze polderdemocratie is fantastisch soms. Maar in tijden van crisis is het misschien opmerkelijk genoeg niet de beste manier. Nee. Ik heb heel vaak aan Rutte gevraagd, waarom hebben jullie de communicatieadviseurs rondom het coronabeleid nog niet aangesteld? Ja. Of die, als die er zijn, ontslagen? Want dit gaat helemaal nergens over. Ja. Nou, dat nu wordt het een beetje een negatieve uitzending. Maar we zijn in ieder geval gedeeltelijk opgelucht. Maar laten we het zo zeggen. Nou, we gaan het hebben over iets anders. Hoewel dit misschien ook gebeurt voor het gevoel van sommige Nederlanders. Want we gaan het hebben over pesten. Sommigen voelen zich wellicht gepest door de overheid. Maar we hebben het nu over pesten onderling. Met name bij kinderen, jongeren. Het moet in de toekomst misschien wel strafrechtelijk aangepakt kunnen worden. Kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer komt vandaag met dat idee in de aanloop naar de week tegen pesten. Pesten zelf is niet strafbaar. Hooguit kunnen pesters strafbare feiten plegen waarvoor ze dan vervolgens vervolgd kunnen worden. Ja, zou dat wat zijn om het strafbaar te stellen? Oh, we gaan eerst even luisteren. Ja. En sommige kinderen worden ook gepest om hun uiterlijk. Als je bijvoorbeeld wat bruiner bent, of een andere afkomst, of dikker of dunner. Ik word wel eens uitgemaakt voor aap omdat mijn oren zo zitten. Oh. Soms moet ik echt bijna huilen. Ja. En zo ben ik gewoon geboren. Nou, ik ben ook heel lang gepest. En wat werd er tegen jou gezegd? Ja, heel vaak kankerwijf en zo. Nee, daar zijn we allemaal een beetje stil van, volgens mij. Ja. Femke Merel, wat denk je als je dit hoort? Ja, verschrikkelijk. Ik bedoel, ik ben zelf als kind ook gepest. Ik heb gestotterd, heel erg. Zo, nu heb je ze wel teruggepakt. Ja, wat dat betreft wel. Dat is wel een overwinning. Ja, zeker. En ik heb ook daar lang wel iets van 2 jaar dus therapie gehad bij het Del Ferro Instituut. En therapie. Middenrif training, ademhalingstraining om zeg maar het stotterende middenrif weer in goede banen te leiden. Maar ja, toen ik nog stotterde, ja, tien ze dan maar eens van repliek. Mm. Hè? Je kan je niet verweren. En dat was gewoon echt heel erg naar. Ja, en gebeurde dit op de middelbare school? Lager? Nee, op de basisschool. Oh. Dus net in de overgang basisschool, middelbare school had ik dan de stottertherapie van Del Ferro. Dat heeft me wel ontzettend geholpen. En daardoor had ik het geluk dat niet doorgezet werd naar de middelbare school. Maar hoeveel kinderen die komen met diezelfde pesters waar ze op de basisschool zaten, straks weer in de klas op de middelbare school. Maar zeg je dan strafbaar stellen, Jess? Ik moet zeggen dat ik daar een beetje over twijfel. Ik vind wel dat het harder aangepakt moet worden. Dat het echt heel goed begeleid moet worden op school. Maar ik heb zelf altijd ook wel een beetje het gevoel gehad. Als je dus pest. En dus echt mensen het leven zuur maakt. Willen ze en weten. Dan moet er iets zijn thuis. Je moet ongelukkig zijn. Of er moet iets zijn waardoor je dit doet. Als je heel jong bent. Dan kan het ook wel zijn dat je het pest. En dan een jaar later. Nou, toch beseft dat je dat dus niet meer moet doen. Omdat het gewoon echt grote schade toebrengt. Dus ik moet zeggen, strafbare feiten zijn natuurlijk al strafbaar. Hè? Als je dus ook op de middelbare school, als er nu naaktfoto's worden geplaatst. Dat is allemaal gelukkig strafbaar. Dus er zitten grenzen aan. Maar ik denk inderdaad, je zou het beter moeten onderzoeken of je harder kan aanpakken. Ja. Ik heb even gekeken of het in het buitenland, of er buitenlanden zijn waar dat voorkomt. Ik heb ze niet kunnen vinden. Dus ik zie de aarzeling dat het iedereen kan. Wel. Het gaat om kinderen. Ja, ik ben onder de indruk van je verhaal. Ik vind het ook een mooi verhaal. Een goede analyse. Ik snap ook je twijfels om het strafbaar te stellen. Je moet kinderen opvoeden. Precies. Daar zit het. Je moet kinderen opvoeden en dat er aandacht voor is. En ik weet zelf ook, vroeger was er bijna geen aandacht voor. En nu gelukkig heel erg veel. Je moet kinderen daarin opvoeden. Het probleem is, als kinderen dingen doen die niet mogen van de wet, als ze de wet overtreden, kun je worden aangepakt. Maar wat blijft er over? Ja. Van hoe kun je dus juridisch pesten, juridisch aanpakken als het niet gaat om strafbare feiten die er nu al zijn. Ja. En dan ben ik heel bang dat je dan met symboolwetgeving bezig bent en dat de kinderombudsman eigenlijk doet alsof er een oplossing is, maar die is er niet. Die zit toch echt in het begeleiden, opvoeden, leren. Ja. En ik ben ook bang voor het juridificeren van alles. Want dat wat de kinderombudsman nu voorstelt, dat staat natuurlijk nu in een hele cultuur van dat we alles maar proberen juridisch te gaan regelen. En dat lukt ook niet. Ik heb het met mijn puberzoon, die is mee naar de studio over gehad. En hij zegt, het is heel vaak, het is een combinatie. In je puberteit, je bent al onzeker over je identiteit, over sociale relaties. En dan kan dat pesterijtje veel harder binnenkomen dan de pester het vaak bedoeld heeft. Maar dan kan het dus, het gevolg kan heel groot zijn. Hè? Iemand kan zich daar zo ellendig door voelen. Maar dat is door de totale ellende waarin hij al in zit. Dat hij dat. Nou, je hebt ook suïcides die op pesten hebben gevolgd. Ja. Maar de dader is dan, om die dan aan te spreken voor het feit dat uiteindelijk zo'n situatie heeft geleid tot suïcide, is dan disproportioneel. Dus dan moet je een causaliteit hebben tussen wat de pester en het gevolg van het. En dat, ik denk dat dat al heel erg ingewikkeld is. Ja, je hebt ook gewoon statistische kinderen, hoor, volgens mij. Ja, en, maar dit probleem is er natuurlijk al heel lang. Er wordt heel veel over gesproken. Ik las tot mijn geruststelling dat er ook weer een onderzoek komt naar de oorzaak, impact en aanpak van het pesten. Zijn jij iets wat cynisch? Ja, daar word ik een tikje allergisch van. Omdat ik denk, dat hebben we al zo vaak gedaan. Maar volgens mij, we weten eigenlijk de oplossing niet. Nee. Want het is eigenlijk een soort machteloosheid. Maar dan, waaruit wij met de oplossing praat. Is in ieder geval dat het bespreekbaar wordt. Dat is een grote, dat is een hele grote winst. Dat leraren, docenten, ruimte krijgen, ouders, wijkagenten, jongerenwerkers, dat besproken wordt, dat het uit het taboe en de schaamtesfeer komt. Maar je moet denk ik heel erg oppassen met symbolen. Ja. En dat is toch een beetje wat de kinderombudsman, kinderombudsvrouw nu doet. Denk van, nou, ik doe dan iets stoers, hè, dan ga ik het verbieden en dan is het opgelost. Terwijl dat eigenlijk feitelijk niks verandert aan de werkelijkheid. Dus in feite zeggen jullie, er veel over praten op de plekken waar het moet. En ja, vooral met de kinderen zelf. En ik zie zelf dat dingen als respect en diversiteit en daarmee omgaan. Ik bedoel, op die middelbare scholen dat al heel veel gebeurt. Ik bedoel, ik denk dan terug bij dit item aan mijn eigen jeugd. Toen op de middelbare school mochten er twee met sporten. Dan had je dan twee teams. En dat ik was dus altijd de laatste of de ene laatste. Oh, dat vind ik zo dus dat was een soort van geïnstitutionaliseerd pesten. Wat toen nog gewoon van schoolwegen werd aangeboden. Dus voor mij was gymles was het echt het meest vernederende van mijn hele... De gymles. Ja, maar dat is toch ook een soort van pesten? En dat werd door de gymleraar gedaan. Nou, echt vreselijk. Asociaal. Ik zou me vervolgen nog hiervoor. Ik ga erover nadenken. Misschien dat verjaard is. Ik zeg dit grappig, maar ik vind het echt vreselijk. Maar ik bedoel dus het denken is ook al veranderd. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, we sluiten dit gematigd positief af. Ja, maar ik dacht, de kinderombudsvrouw heeft trouwens wel bereikt wat ze wilde, want we hebben het er weer over. Misschien is dat wel het belangrijkste. We gaan het over gas hebben. De snel oplopende gas- en stroomprijs dreigt veel huishoudens in de problemen te gaan brengen. We dreigen afhankelijk te worden van Russisch gas via de omstreden Nord Stream 2-pijpleiding, moet ik het zo zeggen, jongens? Weten jullie het? Nee. Twee, mag gewoon twee zeggen. Moeten we het besluit om de Groningse gasvelden definitief te sluiten heroverwegen? Minister Blok wil de deur toch openhouden als het heel erg koud gaat worden. Ja, toch de deur op een kier. Groningse gas als reserve, Ronald van Raak. Ga het maar vragen aan de mensen daar. Ga het maar vragen aan de mensen die in dat huis zitten, dat gescheurd is, in wiens leven kapot is. Ga maar vragen die nu al jaren op compensatie wachten. En jaren nog gewoon voor niks. Die in de steek zijn gelaten. Ga die mensen het maar vragen. En als die mensen het goed idee vinden, vind ik het ook een goed idee. En als die mensen nee zeggen, dan gaan we het gewoon mooi niet doen. Ik heb daar niks aan toe te voegen. Maar er staat wel iets tegenover. Want als we dat gas niet hebben, nu is het nog heel duur. Dus dat brengt ook huishoudens in de problemen. Allemaal, maar soms moet je ook ergens een streep doorzetten. Dus net als we hebben de slavernij afgeschaft, maar we houden een paar reserveslaven op voor het geval we arbeidsmarkttekort hebben. Dat ga je ook niet doen. Dit dossier is zo beladen voor de plaatselijke bevolking. We hebben er een straks hebben we geen gas, hè? Moeten we maar even heel lief zijn voor de Noren. En dan kunnen die misschien ons nog wel een handje even helder toesteken. Wat jullie niet willen, dat is nu heel helder. Maar hoe los je dit probleem dan op? Op een andere manier, maar niet... Ja, dat is geweldig, andere manier. Maar dan wil ik ook namen en rugnummers horen. Want een andere manier... Maar dat is... Je kan toch moeilijk zeggen, we doen dit niet. Want het lijkt me geen goed idee. Overigens, wat we wel doen, daar heb ik geen idee over. Nou ja, maar daar ben je dan dus bewindspersoon voor. Dan zeg je, als dit de situatie is, geef mij drie opties waaruit ik kan kiezen. En dan komt iemand met Groningen en zegt, dat is geen optie. Bedenk, ga maar net terug in je hok totdat je twee andere opties hebt. Waddenzee. Compensatie voor de energiekosten. Huizen gaan isoleren. Massaal huizen gaan isoleren. Zodat er minder gas nodig is. Energiebesparing. En begin dan eerst mogelijk met het oude probleem oplossen. Jullie hebben al sneller laten oplossen. Ja. Dus het gaat de goede kant op. Hey Tom, goede meester ben je. Ja, jullie maar eerst even oplossingen. Heel goed. Nee, maar als je als bestuur te slap bent om daadwerkelijk knopen door te hakken, waardoor je bijvoorbeeld massaal zon op daken kunt. Die vergunningverlening, dat gaat zo stroperig. Dat is bijna niet te doen. Terwijl als we massaal de daken vol zouden leggen die daar geschikt voor zijn, dan ben je dit soort problemen voor. En als je inzet op nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld windturbines onder water, die flora en fauna vriendelijk zijn en waar de mensen ook geen last van hebben, omdat het onder water is. Maar dan wordt er gezegd, het is lange termijn. We hebben deze winter, maar misschien zitten we in maart gewoon gezinnen in de kou. De energierekening wordt heel erg hoog. Ja. Nou, dan ga je die mensen maar compenseren. Precies. Zo simpel is het. Maar op een gegeven moment hebben we ook gewoon geen gas meer, hè? Nee, dat komt wel. Alleen daar gaan we meer voor betalen. Het probleem is niet dat er geen gas meer is. Het probleem is dat de Russen spelletjes aan het spelen zijn om te zorgen dat dat gas heel erg duur wordt. En we gaan daardoor weer meer kolen stoken. Dat kwam ook van de week naar voren, hè? Dus dat is dan ook blijkbaar een alternatief, maar dat heeft weer een heleboel andere problemen. Maar goed, dan moet je dus inderdaad daadkrachtig optreden en de oplossingen zoeken die je kunt vinden die duurzaam zijn. Ja. En niet aan de vooravond van een zeer beladen parlementaire enquêtecommissie dit soort stoffige fossiele ideeën uit de kast gaan trekken. Laten lekken. Is het dan uit de kast laten lekken. Wat je niet moet laten lekken is kernenergie. Het zijn landen om ons heen. Internationaal zijn landen die daarbij zweren op dit moment nog. Ja, nou, daar ben ik gelukkig te weinig beta voor om aan. Maar ik vind over het algemeen dat de voorstanders van kernenergie op mij een heel overtuigend verhaal hebben. Maar dat zeg ik als leek. Zeg maar, het taboe in Nederland is wel heel groot. Kijk, maar als je die vervuiling 10.000 jaar, of zeg 1.000 jaar, 1.000 jaar geleden, maar 10.000 jaar geleden, ga eens terug in de geschiedenis. Hoe was de wereld toen? Je kunt toch niet voorspellen hoe de wereld wordt. Dus je kunt daar komende generaties niet mee opzadelen. Maar als die periode veel korter kan worden, overzichtelijk kan worden, als dat enkele tientallen jaren kan worden, of dat we nieuwe centrales hebben waar niet meer zoveel troep uitkomt, hartstikke goed, fantastisch. Maar het probleem is natuurlijk zo dat je niet voor 10.000 jaar gif in de grond kunt gaan stoppen. Dat kun je gewoon niet maken. Ik zit toch te denken, gelekt. Dit is toch even weer een ballonnetje om te kijken hoe het valt. Dat is toch wel. Ja, absoluut. Tuurlijk. Dit is de communicatie, de voorlichting van het ministerie. Ja. Maar, Jan, zou je dit ook aanraden aan zo'n minister? Doe het zo. Nou, kijk, het lastige vind ik dat wat je incidenteel bij uitzondering kan doen, nu een wetmatigheid is. Zeg maar dat je de waarheid spreekt, dat is. Die regel bestaat niet meer in Den Haag. En dat je wel eens een keertje, misschien naast de waarheid, dat is nu de regel geworden. Ja, een optie. Nu is de waarheid is een optie geworden. De waarheid is een optie. Ja. En in de regel wordt er gewoon keihard gelogen als het je uitkomt. En net als lekken is natuurlijk helemaal niet meer effectief als dat de standaard is. En dat is ook het spel, want journalisten werken daar in die zin mee, dat ze zeggen van, ja, als jij mij niet de primeur gunt, ja, dan komt het natuurlijk niet in mijn krant. Heel vroeger, zei opa, had je het fenomeen dat heette een persbericht. En dat stuurde je gelijktijdig naar alle media toe. Ja. En alle media schreven daar een stukje voor. Nu is onder voorlichters de communis opinio, alleen door een primeur kan ik er nog voor zorgen dat het in één krant in ieder geval nog een redelijk prominente plek krijgt. Want dat persbericht, dan is het kansloos. Toen ik begon, was het gelijke monnik gelijke kappen. Ja. Dat was mijn. Nou, dat kan niet meer. Eén vraag dan nog. Waar zit dan de schuld? Want zit hij bij de media of zit hij bij de politiek? Nee, bij het collectief. En veranderingen in wat is nieuws. Maar ik vind het dus zelf heel schokkend als ik in de wandelgang hoor dat er inderdaad voorlichters zeggen, als je de journalisten die vragen stellen, moet je gewoon nee zeggen, terwijl het gewoon ja is. Dan ben je de spelregels echt helemaal kwijt. Nou, één ding is nog net als vroeger. Op het half uur worden we voor het echte nieuws onderbroken. NPO Radio 1. En Wout de Jong is hier naartoe gekomen. Demissionair premier Rutte heeft er bij de algemene vergadering van de VN op aangedrongen om in de strijd tegen corona niet alleen aandacht te hebben voor de ziekte zelf, maar ook voor de maatschappelijke gevolgen. Hij wees op de toename van huiselijk geweld tijdens de lockdowns en noemde geweld tegen vrouwen een schaduwpandemie. Door de vulkaanuitbarsting op La Palma drijft een wolk met een verhoogde concentratie giftig zwaveldioxide naar het noordwesten van Europa. Het RIVM zegt dat de wolk waarschijnlijk niet gevaarlijk is. De wolk komt over Nederland in de nacht van zaterdag op zondag. De Taliban gaan in Afghanistan weer lijfstraffen uitvoeren en mensen executeren, net als in de jaren 90. Een oprichter van de extremistische beweging noemde onder meer het afhakken van handen hoogst noodzakelijk voor de veiligheid als afschrikmiddel. En in een rechtbank in de Indiase hoofdstad New Delhi is een bendeleider doodgeschoten. Toen hij werd voorgeleid aan de rechter openden twee mannen het vuur op hem. De schutters werden zelf door bewakers doodgeschoten. Langs de lijn en omstreken. Ja, wij gaan verder met het nieuwsforum. En we gaan naar het buitenland, want Duitsland gaat zondag naar de stembus. 16 jaar Angela Merkel. En het is natuurlijk de vraag welke partij het grootste wordt en wie de kanselier mag leveren. De drie grootste kandidaten zijn Laschet bij het CDU, Annalena Baerbock van de Groenen en Olaf Scholz van de SPD. Roland van Raak, volg jij dat heel erg eigenlijk, die Duitse politiek? Ja, heel erg. Ja, ik volg het. En dat vind ik ook wel belangrijk. Wij zijn natuurlijk een Anglo-Saxische cultuur, gericht op de Verenigde Staten, op de Engelstalige landen, in onze muziek, in onze films, in onze boeken. Maar we zijn economisch natuurlijk gewoon het verlengstuk van Duitsland. Dus wat daar gebeurt, dat is relevant. En Femke Meel-Verkoten, wat moeten we zonder Merkel, zeiden mensen hele lange tijd. Wat moeten we eigenlijk zonder Merkel? Of is het ook gewoon goed dat het een keer eindig is, zo'n tijdperk? Ja, ik weet eerlijk gezegd niet meer hoe de tijd was voor Merkel. Nee. Want ik ben 37 en ze heeft 16 jaar. En ik heb nou niet echt heel erg bewust meegemaakt hoe die tijd daarvoor was. Maar wat je wel ziet is dat ze ontzettend gewaardeerd is door haar doorvochten. Dus kennis van dossiers. Het is geen laag overvliegen one-liner leiderschap wat je hier ziet. Het is echt gewoon heel goed, powerful vrouwelijk leiderschap, als ik dat zo mag zeggen. En ik er stond vorig jaar in The Guardian een heel stuk over, ook over Merkel. Van ja, je moet als vrouwelijke leider moet je ook gewoon twee keer zo goed zijn om half eigenlijk de... Ja, dus de goedwil te krijgen om als leider te worden verkozen. Dus je moet als vrouwelijke leider al heel veel beter zijn, wil je op zo'n positie komen. En dat zie je wel aan Merkel. Dat ik vind ook dat ze bijvoorbeeld hoe ze school, de schoolklassen toespreekt. Dat echt kinderen daar ook heel veel inspiratie en voorbeeld uit kunnen halen. Ja. Maar is bij Merkel niet het gevoel zoals bij Rutte van nou, dan gaat ze nou eindelijk eens weg? Nee, dat is het grap. Dat is, vind ik nou zo grappig. In Duitsland wordt men een beetje zenuwachtig, want dan moeten straks drie partijen een regering gaan vormen. Ik denk, nou, daar zouden wij het voor tekenen. Als je die debatten hoort, dan zegt ja, er is verruwing van het politieke debat. Nou, als ik dan de algemene beschouwingen hoor, dan is het daar Goethe tegenover Immanuel Kant. En zoveel mensen weten het nog niet. Hè? Heel veel mensen hebben nog geen besluit gemaakt. Daar worden Duitsers ook echt heel erg zenuwachtig van. Maar meestal als iemand zo lang aan de macht is geweest, dan willen mensen eigenlijk iets heel anders. En wat ik zo interessant vind, is dat de Duitse kiezers eigenlijk nog steeds op zoek zijn naar een soort alternatief voor Merkel. Dat vind ik wel heel erg grappig. De lijsttrekkers zich ook inderdaad duidelijk profileren als de opvolger van Merkel. En dus niet als iets heel anders. Ja, kijk, ik denk dat een van de grote krachten van Merkel is dat het natuurlijk de perfecte crisismanager is. Ja, maar dan kan je zeggen dat is Rutte ook. Ja, ik zit nog steeds te denken aan waarom is Rutte hier niet. Zo zat. Dat is het niet. Ik denk ook dat eigenlijk, zeg maar, voor corona was iedereen wel een beetje klaar met Merkel. En toen heeft ze zelf natuurlijk ook... Maar corona is weer een nieuw hoogtepunt geweest. Want toen was ze natuurlijk op haar best. Ik bedoel, je ziet daar zat nog net geen witte doktersjas aan. Maar die coronacrisis heeft voor haar een soort natuurlijke verlenging gegeven. Omdat voor Duitsland had niemand dat beter kunnen doen dan Merkel. En die rol heeft Merkel vaker in de financiële crisis, in de vluchtelingencrisis natuurlijk. En dan is het inderdaad, die moet goed voor ons zorgen. Die moet die gaat nu toch weg. Heb jij voorkeur, Femke Wilfenko, dat je dan denkt, ik hoop op het. Het ligt allemaal dicht bij elkaar. Er zijn meerdere combinaties mogelijk. Iedereen is een beetje aan het kijken. Sociaal-democraten die gaan natuurlijk nu, die staan nu ietsje voor. De Groenen die zijn nu als derde. Ja, hecht natuurlijk ook heel veel belang aan het klimaat. Dat zal niemand verbazen. Maar ze zegt van ja, die leider die is wat minder ervaren. Dus die willen we niet. En die stonden eerst voor in de peilingen, maar nu en dan als derde. En de sociaal-democraten, ik weet niet of dat een beetje hetzelfde is als in Denemarken. Misschien weet jij dat, want daar waren ze natuurlijk explosief. Maar ik vind het wel heel knap. Of opmerkelijk dat ze zo terug zijn gekomen. Ja. Maar dat was ook een beetje omdat de CDU, CSU, zelf een leider had die mensen eigenlijk niet pruimde. En dat hij, de leider Scholz van de SPD, die was eigenlijk de minister van Financiën. En wordt eigenlijk meer als Merkel gezien dan de leider van haar eigen partij. Het is in ieder geval de meest ondankbare baan in Duitsland die nu vrijkomt. Ja, want het is, kijk, in je bent een tussenpauze. In de katholieke kerk hebben we natuurlijk al 2000 jaar ervaring met de leiderschapswisselingen. En dan heb je inderdaad het fenomeen, en daarom heet het ook zo, dat na een hele grote of langzittende pauze, dat er dan een tussenpauze komt. Zodat er weer wat ruimte komt voor iemand met hetzelfde kaliber. Dus Johannes Paulus II zag je dat. Die heeft natuurlijk ook heel lang gezeten. Ja. En toen had je gewoon, zeg maar, een grijze muis nodig, om het zo maar te zeggen, om ruimte te maken. Als Paus Franciscus toen meteen was gekomen, dat had niet gewerkt. En ik denk ook dat na Merkel hebben we iemand nodig die even op de winkel past. En dan is er weer een echte competitie mogelijk. Oh, dat verklaart ook waarom er een Merkeltje gezocht wordt. Ja, ik denk het wel. Dus nu even nog de rust. En dan komt er wel iemand. Maar denk je dat ze dit zelf ook denken, trouwens? Zo aan de vooravond van deze verkiezingen. Kandidaten. Nou ja, het feit dat het zo spannend is, geeft wel aan dat de Duitse kiezer ook niet zo goed weet wat hij nou moet doen. Nee. En los daarvan, het was de Mutti van Duitsland, maar zij was eigenlijk ook gewoon de leider van Europa. Hè? Dus die plaats komt ook vakant. Kijk, en dat is natuurlijk ook voor Nederland is dat dus ook relevant. Omdat je natuurlijk, de Europese Unie werd natuurlijk tot de Brexit, hè, had drie hoofdpijlers, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Het Verenigd Koninkrijk is al weggevallen. Franse presidentsverkiezingen komen er ook aan. Dus ook nog heel erg onduidelijk wat er uitkomt. En de grote stabiele factor, ook voor Nederland, namelijk Merkel, valt ook weg. En de nieuwe Merkel, de nieuwe kanselier, zal sowieso de tijd nodig hebben voordat ze maar in de buurt van Merkel. En dus wie wordt dan de Europese? Wordt Macron toch gewoon de Europese tussenpauw? Ja, maar we moeten nog maar eens afwachten of Macron president zal blijven. Want dat is, dat is zeer de vraag. En dat is niet goed voor Europa in de wereld, omdat je dan dus Merkel is weg en dan komt iemand voor terug. Misschien Frankrijk, de UK zijn ook kwijt. Dat is niet goed voor Europa en dat is ook niet goed voor ons. Dus daar gaan we echt wel nog een moeilijke periode tegemoet. Ja. Nou mopperen wij veel, maar Rusland had ook verkiezingen. Oh ja? Wanneer dan? Ja, we hebben verkiezingen gehad. Oh. Poetin haalde de meeste stemmen. Oh ja? Oh, verrassend. Ja, nee, om het even in perspectief te plaatsen misschien. Ja, kijk, Rusland zit ook in de Raad van Europa. Je hebt natuurlijk de Europese Unie. Dat wordt dan zogenaamd de waardegemeenschap genoemd. Maar de echte waardegemeenschap is de Raad van Europa. Dat gaat over de rechtsstaat, de democratie en zo. Ja, dat is niet wat we in Rusland hebben gezien. Je kunt er ook niet veel aan doen. Wat doe je eraan? Maar triestig is het wel. Er is een charade opgevoerd, een nep verkiezing. En ja, die heeft hij gewonnen. Het opmerkelijke is, dat was ook bijna niemand die zou verwachten dat het anders ging. Nee, dus ook niemand die zegt, er is een ramp gebeurd in Rusland. Want ja, je zag het al van zover aankomen. Wanneer gaat zo iemand als Poetin dan eigenlijk weg? Echt alleen als hij het zelf besluit? Ja. Of er moet echt iets heftigs gaan gebeuren. Ja, of er moet iemand anders zijn die zegt wegwezen. Of een poets, de ouderwetse staatsgreep. Ja. Hoe lang Gorbachev ziet er nog niet naar uit, heb ik gezien. Ja, Gorbachev. Gorbachev die is destijds gewoon heeft gewoon huisarrest gekregen. Naar buiten werd gecommuniceerd dat hij ziek was. En toen is de mensen rond Gorbachev hebben gewoon de macht overgenomen. Kijk, in Rusland hebben ze wel veel ervaring met leiderschapswisselingen op een wat andere manier dan wij gewend zijn. Dus we hebben natuurlijk nog Rasputin gehad. Dus je kunt ook nog een gifbekertje krijgen. Maar je hebt natuurlijk oligarchen daar die heel machtig zijn, maar die ook elkaar weer bestrijden. En Poetin zit dan in dat machtenspel. En af en toe is er een oligarch die dan buitenspel moet worden gezet. Ja. Of er wordt er weer iemand vergiftigd ergens. Dus ja, het zal uit die strijd zal wel weer ooit een nieuwe leider komen. Maar zolang die oligarchen, die hebben in wezen natuurlijk belang bij een status quo. Dus waarom zouden ze een andere leider willen? En dan is dat lekken in Nederland toch eigenlijk nog maar kinders. Nee, we zijn ook wel een lief land. Maar ook hier moet je, als jij zegt, als de communicatiestrateeg en oud-Kamerleden hier zeggen, in Den Haag is de waarheid een optie geworden. Ja. Dat is heel serieus. Dat is niet goed. Nee. En dat is natuurlijk, en daar kunnen we niet goed mee omgaan. Dus we hadden natuurlijk allemaal na de val van de muur verwacht dat heel Oost-Europa gewoon allemaal keurige democratische rechtsstaten zouden worden zoals wij. Want eindelijk bevrijd van het communisme. Ja. En daar kunnen we moeilijk mee omgaan. Dus dat zie je natuurlijk Hongarije, dat zie je natuurlijk Rusland. Dat mensen kunnen wij zelf überhaupt omgaan met mensen die anders zijn zoals wij? Want wij spreiden wel ver. Nou, wij hebben natuurlijk altijd de gedachte gehad dat democratie en de vrije markt, die liggen in elkaars verlengde. Ja. En als je maar de vrije markt invoert, dan krijg je democratie. En wat we nou gezien hebben in Rusland, wat we gezien hebben in India, China. Wat we gezien hebben in China, wat we gezien hebben in ontzettend veel landen waar natuurlijk hele of halve dictators aan de macht zijn gekomen. Turkije met Erdogan. Zie je telkens dezelfde mechanismen. Er wordt marktwerking ingevoerd, veel vrije markt. De multinationals komen binnen. Dan zeggen we, kijk, ze zijn aan het verwesteren. Ze zijn als het worden als ons. En vervolgens worden natuurlijk gewoon andere hele of halve dictaturen. Dus ja, we moeten ook van het idee af dat de vrije markt tot democratie. Dit is mijn analyse, daar kan ik verder ook niks aan doen. En daar moet u het mee doen, waar je bij net zegt. We gaan naar de marechaussee. Want de koninklijke marechaussee maakt zich niet schuldig aan, niet schuldig, hè, even belangrijk, aan etnisch profileren bij het controleren van mensen die Nederland binnenkomen. Personeel mag huidskleur meewegen bij de beslissing om iemand aan de grens uit hun rij te halen en te controleren. De rechter bepaalde deze week dat het allemaal dus niet in strijd is met het verbod op discriminatie. Opmerkelijk verhaal. Een van de klagers hierover deed eerder zijn verhaal bij de NOS. Nou, ik was op Dover Airport. Ik kwam uit Rome. Daar heb ik mogen spreken voor vrijheid. En ik kwam eraan en ik was onderweg naar mijn werk. En ik was goed gekleed. En ik liep wellicht iets sneller. En toen kwam ik op een gegeven moment de marechaussee tegen. En daar waar iedereen door mocht lopen, werd ik uit de rij gehaald. Toen ik vroeg wat er precies aan de hand was, waarom ben ik uit de rij gehaald, toen zei de koninklijke marechaussee dat ze op zoek zijn naar criminelen en naar asielzoekers. Ja, en dan haal je dus deze meneer uit de rij. Ja, hebben jullie begrip voor dat etnisch profileren, Jan-Willem Wits? Ik vind het heel erg moeilijk. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je het zelf overkomt, dat je dat als heel onrechtvaardig ziet. Maar ik heb wel goed even gekeken naar de uitspraak. Dat doe ik tegenwoordig, probeer het altijd standaard te doen. En wat in deze rechtszaak waar het om ging, is dat er werd geëist dat er een algeheel verbod op zou komen. En daarvan zei de rechter, dat gaat mij te ver. Want ik kan me voorstellen dat onder bepaalde omstandigheden ook etniciteit een van de, zeg maar, risicokenmerken is. Maar wanneer u een individueel geval hebt waarin u vindt dat er onterecht is gediscrimineerd, kom vooral weer een keertje langs. Nou, en daar kan ik me wel eens bij voorstellen. Ik kan me heel goed voorstellen dat bij schaarse middelen de politie moet gewoon kiezen van, ik ben op zoek naar iemand die heeft de volgende kenmerken. Ja, en dan maak ik keuzes die niet een representatieve steekproef vormen. Ja, Femke Merel van Kooten. Ja, ik vind dat wel heel heftig. Ja, dan is het niet de computer die het doet, hè, met de toeslagenaffaire. Maar dan is het iemand die gewoon iemand uitkiest van, nou, jij hebt een kleurtje, dus ik denk dat jij een hoger risico hebt. Ik ga maar eens even. Ja, ik vind dat, en ik ben het ermee eens hoor, we moeten die uitspraak goed lezen. We moeten hem niet plat slaan tot iets wat het niet is. Maar ik denk dat we niet de glijdende schaal moeten hebben, dat we opeens, dat goed gaan vinden of normaal gaan vinden. We zijn nu juist bezig op een weg dat we het niet meer normaal vinden. En dat ook dus de politie beter de vinger aan de pols wordt gehouden van, is het wel terecht dat je mensen om hun identiteitsbewijs vraagt, of is het wel terecht dat je iemand staande houdt en dat daar meer op gecontroleerd wordt, of dat allemaal zuiver gaat. En dan zou dit, ik vind het heel moeilijk. Ronald van Raak, we hadden het eerder over de avond ook over pesten. Toen zei je, moeten we niet te veel juridiseren. Is dit ook zoiets wat je minder moet juridiseren en wat veel meer ook in gesprekken en dergelijke, juist bij dergelijke instanties, veel meer meegenomen moet worden? Of moet je dit nou juist wel? Volgens mij, ik weet niet of dat mogelijk is, maar volgens mij moet je het helder uit elkaar houden. Politie moet profileren. Dat is onderdeel van het politiewerk. Als je politieinformatie hebt, dat is bijna altijd profileren. Je stelt namelijk profielen op. Leeftijd, geslacht en etnisch profileren mag niet. Dat is gewoon discriminatie. En dat is maar net welke kant je het aanvliegt. Je mag niet een hele groep verdacht maken. Maar je mag wel, als je daar politieinformatie over hebt, als je een echte verdachte profiel hebt, dan mag je daarmee werken. En die twee dingen moet je heel goed uit elkaar houden. En ik geloof, ik hoop, maar jij hebt dat misschien beter gelezen dan ik, dat dat ook de essentie is van de uitspraak. Dus bij de opdracht, van ga op zoek naar mensen die, en dan wordt op dat moment, volgens de rechter op een zorgvuldige manier, worden dan die kenmerken, en dat kan van alles zijn, worden dan op die ene zoekopdracht, om zo maar te zeggen, die dan op dat moment ook relevant zijn. Ja, dat is maar wat dat anders dan op de hoek van de straat gaan staan. Maar dat voorbeeld wat hier dus speelt, die jongen kreeg te horen, we zijn op zoek naar, wat was het, de asielzoekers, kan ik me dan nog iets bij voorstellen, en criminelen. Ja, maar dat is geen profiel. Dat is niet een politieprofiel. Dat is een natte vinger. Dat is geen goed politieonderzoek. Nee. Dus dat zou zoiets, daar zou je zeker wel mee naar de rechter gaan. Ja, dat zegt de rechter dan, als ik het goed begrepen heb. Ook. Als de douane, als een machine of de douane, die gaat bij de grens van België en Nederland staan en die is op zoek naar drugscouriers. Dan kan je zeggen van, nou, iedere vijfde auto die pak je eruit. En dan ga je die controleren. Nou, dat gebeurt natuurlijk niet. De kans dat twee jongens in een oude auto van 21... dat die dan aan de kant worden gezet, is ietsje groter dan dat een keurig echtpaar van in de 70. En wat vind je daarvan? Nou, dan in zekere zin is er dan de sprake van leeftijdsdiscriminatie. Er is geen aselectieve steekproef, zoals de eisers in deze zaak zeiden. We willen gewoon dat er een aselectieve steekproef. Nou, als de politie kan uitleggen van, ja, maar in dit geval is het natuurlijk heb je meer kansen als 21-jarige dan als, ja, dat is misschien onterecht en misschien, ja, maar dat kan ook nooit voldoende zijn. Je mag niet zeggen van, bij de 21-jarige is er de kans groter, dus gaan we alle 21-jarigen aanhouden. Ik weet ook niet hoe je erachter komt. Alle filosofen of zo. Je moet echt een politieonderzoek hebben waarin je profielen maakt. En dan mag je op basis van die profielen gaan zoeken. Dat is namelijk altijd wat je als agent doet. En dan heb je en dat was in deze casus ook, beperkte middelen. En dan moet je keuzes maken. En dan maak je een soort voorselectie, zou ik maar zeggen. Ja, en dan moet je, in ieder geval moet je het kunnen verantwoorden. En nogmaals, de rechter zegt, als het in een individueel misgaat, neem deze casus waarmee je begonnen, dan kunnen we dat altijd toetsen. Maar een algeheel verbod, je mag het nooit op deze manier doen, daarvan zegt de rechter, dat gaat te ver. Toch gaan Amnesty International en Radar in beroep. Nederland zet de deur open voor discriminatie, zeggen ze, Femke Merel. Ja, het is moeilijk. Het moeilijk, het is een glijdende schaal. En ik zit natuurlijk nu meteen in mijn geheugen te graven ook naar het Hollende kleurlingarrest. Waar ook mee, het welbekende arrest waar alle eerstejaars rechtenstudenten meteen mee geconfronteerd worden, is dat je niet iemand aan mag houden alleen op basis op dat hij aan het rennen is en dat hij een kleur heeft. Maar dat je echt inderdaad een profiel moet hebben en een opsporing die leidt naar het aanhouden van een bepaalde verdachte. En dat iemand aan het rennen is en een kleur heeft, is niet voldoende. Ik zit een beetje te graven van. Dus natuurlijk, het ligt alles in elkaars verlengde. En ook zo'n uitspraak, die moet je gewoon goed duiden. Wat wel is in de politie, kijk, als er is gewoon veel te weinig capaciteit. Dat weet Femke ook als geen ander. Ja. Veel te weinig capaciteit en er is heel veel druk. Dus wat er kan gebeuren is dat die geleidende schaal, dat je als agent denkt van wat de kwaliteit is van je profiel. En een kwaliteit, iemand heeft een kleurtje en rent, dat kan natuurlijk nooit een politieprofiel zijn. Dat is gewoon discriminatie. Maar er zit in die politieorganisatie ook wel heel erg veel druk. En daar moet je natuurlijk ook naar een oplossing aan zoeken. Ik vond het zelf wel ver gaan dat na de uitspraak van de rechter deze organisatie zo snel zeiden van dan hebben we dus discriminerende wetten. Ik bedoel, dat vond ik wel wat snel. Dus we hebben ook een rechter die iets toetst. Dat doet hij op een zorgvuldige manier. De rechter zegt, er is hier geen sprake van onwettige discriminatie. Nee. Nou, ga dan zeggen, dan gaan we nog eens naar de wet kijken. Maar ik vond dat het wel heel snel. Je hoeft niet je altijd neer te leggen bij wat een rechter zegt, maar een beetje respect mag ook wel. Jullie horen het al, hè? Dat herkennen we nog wel. We hoeven niet naar huis, hoor. We gaan er nog even over praten. We gaan eerst heel even luisteren. Het is dus toch zo ver gekomen dat jij hier naast me ligt. In de schemer van de ochtend kijk ik naar je gezicht. Je bent hetzelfde, maar toch anders. Je bent ineens geen kind meer, maar zo mooi en minstens 17. Oeh, belle Hélène, Hélène, ma belle. Oeh, belle Hélène, Hélène, ma belle. Ik weet niet of het goed of slecht is, dat ik met je vrije wou. De favoriet is dit, hè, van Ronald van Raak. Ja, maar ik vind ze allemaal wel leuk, hoor. Oh. Ja, en dus is het misschien ook wel heel jammer voor jou dat de afscheidstournee van Doe Maar is afgelast. De reden is wel echt verdrietig. Zeker. Ja, Hennie komt uit Hilvarenbeek, mijn geboortedorp. Ja. Dus hij is ietsje ouder dan ik. Maar wij zijn allebei in hetzelfde dorp, in Hilvarenbeek geboren. Ja. Hilvarenbekenaar. Daar komt iets goeds vandaan. In ieder geval een goed basje, want ja. dat hoorde ik nu ook weer mooi. Zo'n, kijk, het geheim van Doe Maar, zeggen ze toch altijd, is de bas van Hennie. Want ja. Doe Maar komt uit de Rooms-Katholieke Vulpoepers BV uit Hilvarenbeek. Er kwam weer een ander bandje uit en in Tilburg weer een ander bandje. En dat was allemaal in de toch een beetje in de marge. Ja. En toen kwam Hennie en toen werd het een succes. Ja. Maar Hennie is dus ziek. Ja. Voorman Hennie Vrienden is ziek. En het is niet bekendgemaakt wat hem mankeert. Maar daarom wordt dus dat die afscheidstournee niet gedaan. Organisator Mojo heeft wel gezegd dat die concerten ook dus niet worden ingehaald. Dus dat klinkt echt niet goed. Nee. Zag jij uit naar die concerten, Jan-Willem? Voor de wat jongere leeftijd. De zanger hier was trouwens niet Hennie Vrienden, die de meeste liederen van liedjes van Doe Maar, maar als Ernst Jans. Ja. Dan heeft u die ondertiteling er ook bij gekregen. Ja, nee, ik ben maar in mijn jeugd lid geweest van maar twee fanclubs, namelijk van Madness. En van Doe Maar. Kijk. En ja, ik vond Doe Maar fantastisch. En ik heb ze ook altijd gevolgd. En ik vond ook, toen ze ook afscheid namen, omdat ze liedjes zagen over hun verdriet als 30-jarige met alleen nog maar 12-jarige meisjes die slipjes naar hun gooiden. En dat ze dachten van dit willen we niet meer maken. Dat vond ik ook wel heroisch. Dat ze gewoon hebben gezegd van we stoppen er gewoon mee, want het publiek wat we bereiken is niet meer ons publiek. En natuurlijk hoe ze vervolgens toch ook weer een nieuwe carrière hebben gemaakt. Hennie Vrienden natuurlijk als componist, maar ook Ernst Jans. Dus ja, dit is gewoon een legende. Nationaal erfgoed. Het was zo krankzinnig, want het hebben we nooit meer mee. Het waren Beatle-toestanden. Ja. Ze konden echt niet, echt dat geschreeuw. En iedereen was gekleed met Doe Maar kleuren en speltjes en haren. Ik ga even naar je buurvrouw, want Femke Middel, denk jij, waar hebben die oudere jongeren het over met z'n allen? Nee, ik heb een heel, heel dierbare vriendin, Molly McKenzie. En zij is in de 70 en zij was een van de liefdes van Ernst Jans. Oh, wat mooi. En zij is ook van oorsprong fotograaf. Ze is ook ze schildert ook kinderportretten. Maar ze is fotograaf en ze heeft heel veel foto's uit de begintijd van Doe Maar gemaakt. Die ook uiteindelijk in allerlei fotoboeken en naslagwerk van Doe Maar zijn gekomen. Dus ik heb genoeg smeuïge verhalen. Wauw, jij hebt echt inside stories. Ja. Wat heb jij interessante verhalen vandaag. Nee, maar dat was zeg maar de eerste LP die altijd onbekend is gebleven, omdat Doe Maar toen nog heel onbekend was. Ja. Daar staat ook een van de bandleden staat in zijn blote piemel op de foto, op de hoes. Dat zou in deze tijd ook niet meer kunnen. Het zou heel goed kunnen dat Molly die heeft gemaakt. Fantastisch. We gaan nog even door naar de uitzending. Ja, leuk. Had jij een favoriet nummer, Jan-Willem? Eigenlijk allemaal. Ik heb er nog, want jullie hebben dat gevraagd. Ik vond als passeprototo voor de tijd, naast alle romansliedjes, vond ik De Bom. Wel echt zeg maar, het lijflied van onze generatie. Want ze hebben natuurlijk inderdaad heel veel over de liefde. Maar De Bom, de angst, ook trouwens Ernst Jans, de angst voor de kernwapens, dat tekent denk ik wel gewoon onze tijd. En daar waren zij de vertolker van. Ja, dus voordat naast de bom altijd, valt. Ja. Voordat de bom valt, ja. Ah. Carrière maken, voordat de bom valt. Werken aan mijn toekomst, voordat de bom valt. Ik ren door mijn agenda, voordat de bom. Op de terugweg, jullie allemaal gewoon weer Doe Maar zeker. Aan. Zeker. Ja, mijn zoon nog steeds, dus het is ook... Voor alle tijden. Duurzame muziek. Ja. Mogen wij jullie bedanken? Ja. Het is 10 uur, Wil. Ja, wij niet. Jammer. Maar het nieuwsforum zit erop. We zijn zo bij uw sport. Ja, sport. Tot zo. NTO Radio 1. De perstribune van deze week. Theatermaker Frank Sanders was de partner van cabaretier en televisiemaker Jos Brink. Dames en heren, hier zijn Jos Brink en Frank Sanders. Komende week verschijnt de nieuwe biografie over Jos Brink. De grote liefde van Sanders. Op het moment dat je niet bij elkaar bent, kaal en onbestemd. Het is leuker met elkaar dan zonder elkaar. En dopingjager Herman Ram. Ram nam deze maand na 15 jaar afscheid van de Nederlandse dopingautoriteit. Ja, ik heb ook doping gebruikt. De sport is volgens hem schoner geworden. Niet dat het probleem is opgelost, maar het gaat echt beter. De perstribune, zondagmiddag vanaf 12 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Koele wateren.

in het ochtendzonnetje je eerste afdaling van de dag. Onvergetelijk. Nu, 8 dagen Italië Dolomieten, al vanaf €349 per persoon. Boek via TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. Ster. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van het Hek en Margje Vinksen. Ja, 10:04, vrijdagavond, laatste uurtje langs de lijn en omstreken. We duiken de geschiedenis in met Spartathlon. Dat is een ultraloop over 246 kilometer tussen, ja natuurlijk, Sparta en Athene. Dick Jagersma uit Groningen liep hem maar liefst 3 keer uit. We praten u ook bij over de actualiteit in de Formule 1. Want dit weekend gaat in Sochi de strijd weer verder tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. We kijken verder vooruit naar de eredivisie van dit weekend, naar het WK wielrennen. En we zijn vanavond te gast bij Telstar met gelegenheidscoach Louis van Gaal op de bank. Maar dit alles natuurlijk na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Mathieu van der Poel is zondag bij de wegwedstrijd van de WK wielrennen niet een van de topfavorieten. Hij is net pas fit na een rugblessure. Maar bij Van der Poel weet je het natuurlijk nooit. Zelf zegt hij in ieder geval niet mee te gaan doen voor spek en bonen. Ja, dat ik sowieso een rol van betekenis hoop te spelen in de finale. Je hebt natuurlijk een paar parameters op training en hoe dat je jezelf voelt en... Ja, dat waren wel een paar dingen die voor mij in orde moesten zijn om naar hier af te zakken. Want ik heb geen zin om er na 200 kilometer afgereden te worden uiteraard. De wegwedstrijd van de mannen is zondag te volgen op NPO 1 en hier op Radio 1. Ronald Koeman is voor 2 duels geschorst door de Spaanse voetbalbond. Gisteren werd de geplaagde trainer van Barcelona tijdens het duel met Cadiz naar de tribune gestuurd omdat hij commentaar had op de leiding. Frenkie de Jong kreeg in diezelfde wedstrijd 2 keer geel en dus rood en moet 1 wedstrijd toekijken. De 5 supporters van FC Groningen die gisteren het veld oprenden hebben van de club een stadionverbod gekregen van 5 jaar. Ook moeten ze een boete van €450 betalen. Groningen is nog op zoek naar de toeschouwer die een beker bier gooide tegen het hoofd van de Vitesse-doelman. Anthony is voor het eerst opgeroepen door de nationale voetbalploeg van Brazilië. De Ajaxiet speelde nog nooit een A-interland, won afgelopen zomer wel goud bij de Olympische Spelen met het onder-23-team van de Brazilianen. En Max Verstappen start zondag bij de Grand Prix van Rusland achteraan. Red Bull heeft besloten de motor van Verstappen te laten wisselen. En aangezien Verstappen toe is aan zijn 4e krachtbron, incasseert hij een extra gridstraf. Ja, want 2 weken na de aanvaring dus op Monza gaat die titanenstrijd tussen Hamilton en Verstappen dit weekend weer verder. In aanloop naar de Grand Prix van Rusland is er alweer voldoende gebeurd. In ieder geval ook voldoende om met onze Formule 1-verslaggever Louis Dekker te gaan praten. Louis, welkom. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we hoorden het natuurlijk net bij het sportnieuws. Verstappen moet zondag achteraan beginnen. Leg ons nog even uit hoe dat nou precies werkt. Nou ja, ze hebben er eigenlijk 2 weken over na kunnen denken. Hij werd als hoofdschuldige aangewezen bij die wat merkwaardige crash. Het was meer een tikje eigenlijk, maar het stuiterde nogal. En je kunt je waarschijnlijk nog wel herinneren dat Verstappen bovenop Hamilton landde. Ja. Het achterwiel van Verstappen op de helm van Hamilton. En ze waren allebei een beetje schuld, maar de een had wat meer schuld dan de ander. Maar ze waren allebei ook in de grindbak beland. Dus de wedstrijdleiding heeft toen 3 plekken gridstraf, zoals dat heet, aan Verstappen gegeven. Dus als hij pole position zou trainen in Sochi, dan gaat hij van 1 naar 4. En toen dacht het team, weet je wat, we hebben toch nog een nieuwe motor nodig. We lepelen alles er vandaag maar in. En dat hebben ze gedaan. En dat betekent dat hij achteraan start, want dat mag ook niet zomaar. Je mag maar 3 motoren gebruiken en de 4e kost, nou, behalve geld, ook gewoon straf. Laten we even luisteren wat Verstappen er zelf over zegt. It's not only the results. I mean, I said before that we'll take everything into account, also with the weather for tomorrow. So we thought it would be best to take it here. Now, you've got good experience of carving through the field here back in 2018. How is the car feeling today, and are you feeling confident of being able to repeat that this weekend? Yeah, I mean, of course, in 2018, the gaps to the midfield were a bit bigger. So naturally, I think it will be a bit more difficult to come through, but we had to take the penalty anyway. And you know, if we wouldn't have taken it here, we would have taken it somewhere else. So we thought, okay, now we'll decide to do it here, and we'll try to make the best of it in the race. Ja, hij is de reactie van Verstappen, allemaal op de site van de Formule 1. Het weer heeft ook een rol meegespeeld bij de keuze. En natuurlijk alles op één hoop gooien, Louis, zoals jij al zei. Maar dat weer, dat is natuurlijk altijd wel een belangrijke factor. Want wordt er slecht weer verwacht of zoiets? Ja, dat is een understatement. Dat is echt een understatement. En natuurlijk moet je daarbij zeggen, ze hebben Spa achter de rug. En het is niet zo heel lang geleden, die week voor Zandvoort, dat we uren zaten te wachten op een race die maar niet kon starten, omdat het hondenweer was. En eigenlijk wordt dat soort weer morgen weer verwacht in Sochi. Alleen dan, goddank, niet op de racedag, maar op de dag dat er nog een vrije training en een kwalificatie staat. En de teams, en daarmee ik dus ook, want ik zit ook in die maillijst, hebben inmiddels begrepen, hebben inmiddels gehoord van de FIA, de wedstrijdleiding, dat de kwalificatie wel eens uitgesteld kan worden morgen naar later in de middag. Ze hebben daarom ook al een race uit het voorprogramma naar vandaag verschoven, zodat ze wat marge hebben, want het is propvol. Want niet alleen Formule 1, Formule 2, maar ook Formule 3 zijn er. Dus ze hebben eigenlijk geen minuut speling. En ze hebben dus uit die lagere klasse de 1 naar vrijdag gehaald om wat marge te hebben met de Formule 1. En dat kan zo ver gaan, dat slechte weer, want het wordt de hele dag hondenweer in de omgeving van Sochi. Het kan zo ver gaan dat de kwalificatie zelfs naar zondagochtend gaat. Dus ze willen niet nog een keer een Spa-debakel, denk ik. Ja, denk je trouwens dat Verstappen ondanks die startplaats überhaupt mee kan doen voor het podium? Ja, dat denk ik wel. Want hij legt het ook al een beetje uit. Hè. Als het dan toch ergens moet gebeuren. Ze redden het niet met die 3 motoren dit jaar. Dan kies je een circuit uit waar je goed kunt inhalen. En dat kan in Sochi vrij goed. Lang recht stuk. Hij weet zelf ook wel, die Mercedes, dat zal een lastig verhaal worden. Ferrari en McLaren misschien ook, maar de rest kan hij wel hebben. En als het een beetje mee zit, dan kun je zo van achteraan naar op zijn minst plek 5, 4, 3 gaan. Misschien gaat het nog wel meer spoken zondag. Nou, dan is alles mogelijk. Dus Engelsen noemen dat damage control. Hè. Als je dan toch een keer achteraan moet starten, dan hier maar. Ja. We zagen ook wat spierballentaal en ja, een soort woordenspel deze week tussen Hamilton en Verstappen. Ja, wie daagt wie uit en is het slim of is het vooral om ons allemaal een beetje bezig te houden? Oh, dat laatste ook, want wij veroorzaken het ook gewoon. Hè. Dat vergeten mensen nog wel eens. Hamilton besluit niet op donderdag, laat ik eens eventjes de druk op Max Verstappen gaan opvoeren. Nee, dat is een journalist uit Engeland die een vraag stelt en die zegt, goh, denk je dat Verstappen is bestand tegen de druk, et cetera. Nou ja, daar reageert Hamilton dan op en dat wordt vervolgens wereldnieuws. En anderhalf uur later zit Max Verstappen in hetzelfde hokje. En dan krijgt hij dezelfde vraag en net is zijn antwoord ook al klaar. Wie is daar nu de winnaar van? Ja, dat weten we pas half december. Ik kan wel zeggen dat Verstappen niet erg onder de indruk was van al die steekjes onder water van Hamilton. Bepaald niet zelfs. Hij was heel vilijn en scherp. Is ook alleen maar mooi, want dat is wel wat die sport nodig heeft. Rivaliteit. Niet alleen op zondag, maar ook al op donderdag inmiddels. Dus dat gaat hard. Dus de sport is daar de winnaar van. En ja, Hamilton is er ontzettend bedreven in. Heeft diverse titels gewonnen in zijn carrière. Nou, niet alle 7, maar wel een paar door zijn teamgenoot of zijn rivaal zo uit balans te brengen met dit soort spelletjes, dat hij er op zondag profijt van had. Maar ik waag te betwijfelen of hem dat bij IJskonijn Verstappen ook gaat lukken. Nog een laatste ding trouwens, over de toekomst. Volgend seizoen, begrijp ik, wordt de Grand Prix van Miami in mei gehouden. Heeft dat consequenties voor Zandvoort? Ja, in Miami, de tweede Grand Prix in Amerika, waar de Formule 1 al decennia lang voet aan de grond probeert te krijgen. En Miami is nu rond, hebben ze heel lang over gedaan. Inderdaad, begin mei, en laat dat nou net de datum zijn die aanvankelijk voor Zandvoort bestemd was. Maar het beviel in Zandvoort wel, die datum begin september, meteen na de Grand Prix van België. Dus ga er maar vanuit dat de Grand Prix van Nederland niet in mei op de kalender staat, maar gewoon in september. We horen het formeel pas half oktober. Maar ik zou zeggen, als je nog hotel wil boeken voor minder dan 1.000 euro per nacht, zou ik het nu vast doen. Ja, gratis tip. Want die kant gaat het op. Ja, het eerste weekend van september, noteer maar. Ja. Nou, fijn dat wij dat dan onderling even gehoord hebben. Oh nee, heel Nederland nu. Niemand heeft het gehoord, nee, denk ik. Nee, denk ik ook niet. Louis Dekker, dank je wel. Ja, we gaan verder op de twee wielen, van 4 naar 2. Want Milan Vader gaat op de weg koersen voor Jumbo-Visma. Stopt hij dan met mountainbiken, daar gaan we het zo met hem over hebben. In Japan werd Vader dus 10e bij het mountainbiken. En over 3 jaar in Parijs wil hij er weer bij zijn. Milan Vader, goedenavond. Goedenavond. Ja, allereerst natuurlijk gefeliciteerd. Nieuw contract voor 3 jaar bij Jumbo-Visma. En dan zal een heleboel mensen vragen, en ik doe het dus ook, waarom ga je dit avontuur op de weg gaan? Want we kennen je als mountainbiker. Ja, dat klopt. Nee, ik heb eigenlijk altijd al geroepen van ik wil eerst naar de Spelen proberen medaille te halen op de mountainbike. En daarna misschien wel op de weg, want ik vind de weg ook gewoon heel erg leuk. En dan zei ik van, gaat hij het combineren? En vervolgens zei ik, hij wil in Parijs nog een medaille halen. Dus eigenlijk gaf een verklapting het antwoord al een beetje. Maar de vraag is natuurlijk, hoe ga je dat... En wat gaat wat helpen eigenlijk? Helpt het mountainbiken voor de weg of helpt de weg voor het mountainbiken? Ik denk eerlijk gezegd allebei. Er zijn ongetwijfeld skills, zeg maar, die ik mee kan nemen van de mountainbike naar het wegwielrennen. Dat zal voornamelijk de techniek zijn. Maar ik denk, wat ik mee kan nemen van de wegwedstrijden naar het mountainbike is echt wel die hardheid, zeg maar, waar je bijna niet tegenaan kan trainen. Kijk, als je op de weg in een aanval zit, of net boven de berg, dan moet je soms even mee. En als je dan niet aanpikt, dan ben je gelost. Hm. Dat zijn inspanningen die zijn heel lastig te trainen. Dus daar ga ik ongetwijfeld voordeel van hebben. En welke koersen ga je eigenlijk rijden op de weg? Welke koersen precies, dat weet ik nog niet. Maar dat zal voornamelijk in het voorjaar zijn, de voorjaarsklassiekers. En korte rondes van een week ongeveer. Ja. En hoe ziet dat er dan praktisch uit, die combinatie? De ene dag dit, de andere dag dat? Of een tijdje gewoon alleen maar op de weg? Ja, nee, daar hebben we echt wel goed over gesproken. En Marijn Zeeman gaf daarin ook aan van, oké, als jij je wil ontwikkelen op de weg, dan moeten we ook wel zorgen dat we daar een blok voor reserveren in de kalender. Af en toe een wegwedstrijdje tussendoor, dat gaat je ook niet helpen. En dat helpt je zeker niet in de ontwikkeling als wegrennen. Dus het voorjaar zal voor de weg zijn. Maar ze geven jou een 3-jaar contract. Daar moeten ze toch ook ergens denken, weten. Hij kan op de weg ook aardig fietsen, neem ik aan. Hoe komen ze erbij? En wat is jouw track record op de weg? Of is dat echt helemaal nieuw voor je? Nee, het is niet helemaal nieuw. Ik heb sowieso bij de jeugd op de weg gereden. En daarna ben ik iets minder op de weg gaan rijden. Maar ja, ik heb het nog wel af en toe gedaan. Dus het is niet helemaal nieuw. Maar op dit niveau is dat natuurlijk wel nieuw. Maar goed, ik ben in januari meegeweest op trainingskamp met de ploeg. En daar hebben we een aantal testen gedaan. Okay. Zowel fysiek als persoonlijkheidstesten, dat soort dingen. En aan de hand daarvan hebben ze gezegd, daar zien we wel wat in. Mathieu van der Poel is ook al zo'n renner die deze twee zaken combineert. Dacht jij, kan ik ook? Of B, praat ik veel met hem? Of heb je hem überhaupt niet meer gesproken naar Tokio? Ik spreek niet zo vaak met Matteo. Maar het is meer van, dat lijkt me een goede combinatie. En ik denk, Matteo is zeker niet de enige die dat nu doet. We hebben Tom Pidcock natuurlijk, de Olympisch kampioen. Ja. Ik heb vorige week een wedstrijd in Amerika gereden, een wereldbekerwedstrijd. Daar won een Amerikaan en die had de Tour of Britain gereden. Dus dat kan ook geen toeval zijn. Nee. Afgelopen zomer werd je dus 10e bij het Olympisch mountainbiken. Je zei toen daarover dat je huiswerk te doen had meteen na afloop. Maar wat dat huiswerk was? Ja, dat kan ik nu nog niet zeggen. Weet je, nu ga ik eerst even genieten. Ik heb hier 8 jaar lang naartoe gewerkt. Dat is een supermooi proces geweest. Daar heb ik ontiegelijk veel van genoten. Straks ga ik evalueren als ik even down to earth ben, zeg maar. En dan zien we wel. Nou, mooi dat we je dus nu weer spreken, want je hebt dat huiswerk misschien inmiddels af. Wat moet je anders doen om over 3 jaar in Parijs op het podium te komen? Nou ja, af heb ik het nog niet. Het staat op de agenda, zeg maar. Maar heb je al een beetje af van je huiswerk? Jawel, zeker. En er zijn ook al een aantal punten die ik mee heb genomen. Ook al in de periode na Tokio, zeg maar. Waar moet ik aan denken dan? Dat zit hem heel erg in de details, hoor. En dat is ook wat ik zeg in dat interview. Het is juist het proces wat ik zo leuk vind om daarin steeds te verbeteren. Ja. Maar dat zit hem bijvoorbeeld in... ik heb dit jaar het EK overgeslagen. Mm-hmm. Dat kwam kort na Tokio. En als we dan de planning bekeken tot aan het WK, zeg maar, dan zaten er te veel reisdagen in. Te weinig kwalitatieve trainingsdagen. Maar ook als iets, ik het EK wel zou rijden. Ja, maar ook iets met interviewverzoeken, had ik begrepen. Ja. dat klopt. Dan ga je niet meer ja op zeggen, begrijp ik. Mensen hoeven niet meer te bellen. Nou, niet meer standaard, ja. Ik vind het allemaal heel leuk, hoor. En dat was ook een beetje mijn fout geweest, dat ik op te veel dingen ja heb gezegd. En dat kostte gewoon meer energie dan dat ik dacht. Dus daar heb ik ook wel weer van geleerd. Ja. Fijn dat je dan nu nog wel even bij ons bent. Ja, natuurlijk. Maar dit kan ik gewoon vanaf de bank doen. Ja. Dankjewel. Heel veel succes op de weg, Milan. En heel veel succes met je mountainbike loopbaan. We gaan je volgen. Super, dankjewel. En zijn naam viel al in het gesprek met Milan vader, Mathieu van der Poel. Het was de vraag afgelopen dagen in de Nederlandse wielerwereld van: doet Mathieu van der Poel zondag nou wel of niet mee aan het WK wielrennen? Antwoord heeft u al eerder bij ons gehoord, dat is ja. Maar het besluit nam hij overigens pas zeer recent. Echt pas na vorig weekend, toen ik door had dat het wel echt de moeite was om mee te doen, zeg maar. Dat ik niet voor niks naar hier kwam. En wat is voor jou de moeite om mee te doen? Ja, dat ik sowieso een rol van betekenis hoop te spelen in de finale. Je hebt natuurlijk een paar parameters op training en hoe dat je jezelf voelt. En dat waren wel een paar dingen die voor mij in orde moesten zijn om dan hier af te zakken. Want ik heb geen zin om er na 200 kilometer afgereden te worden, uiteraard. Wat is nou je grootste vraagteken? Die pijn in je rug of de conditie? Een beetje een combinatie van de twee. Al heb ik natuurlijk wel al wat langere trainingen gedaan intussen ook. Op zich is het wel goed te doen met de rug. Anders zou ik hier ook niet zijn als ik weet dat het me na 200 kilometer belemmert, zeg maar. Dus... die gaat het sowieso wel houden, maar inderdaad, de condities zijn weer het andere vraagteken. Ja, nou, jij komt hier inderdaad niet als je niet denkt dat je een rol van betekenis kan spelen. Maar kan je zo'n rol spelen dat je ook gewoon voor de winst kan rijden? Ja, kampioenschap moet altijd gereden worden natuurlijk. En ik heb er wel hard voor gewerkt de laatste maand om toch een goed niveau te halen. Dus ik denk wel dat gelukt is, ja, maar dat zal ik pas zondag kunnen zeggen. Je bent niet alleen. Voor wie zich dat voelt, dan weet je dat. Merk je het niet, was dat van de dijk. Tijd voor het Eredivisie weekend. Dat dus morgen weer gaat beginnen vanavond. Een keer geen Eredivisie voetbal. Volle stadions, het mag weer. Ragnar Niemeyer, welkom. Ja. En ook nog iets was mij ontgaan, maar er is een feestelijke dag nog in de voetballerij vandaag. Ja, het is de dag van Jan, van Adrie, van Dirk, van Jordi, van Ben. Oh. Dat zijn, het is de dag van de materiaalman. Dus er werden een hoop slagroomtaarten, et cetera, gepost online bij alle clubs. Want die nemen een hele eigen plek in natuurlijk. Het is een hele belangrijke rol. Hè? Ja, maar dan moet je volgens mij... Man ook. Ja, de een natuurlijk iets meer dan de ander. Maar denk nog eens terug aan Feyenoord. Hè, met die Carlo de Leeuw die daar een paar jaar geleden is overleden. Dat was echt een ding in de Kuip. Oudspeler was hij natuurlijk ook. Maar goed, dat zijn toch een beetje de cultuurbewakers. Hè, de sfeermakers, de vertrouwensmannetjes binnen zo'n club. Die zitten er vaak al heel lang. De sigarettenrokers ook, valt me altijd op. Ze hebben altijd een peukie erbij. Ja, dat... Dan, even voor we naar de wedstrijden gaan. Er is veel te doen. We hebben twee keer in een week gestaakte wedstrijden gezien. Er gebeurt van alles op die tribunes. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Nou ja, er wordt met allerlei troepen natuurlijk gegooid. En volgens mij zijn ze bij de KNVB echt wel bang voor wat er gaat komen. Want het is volle bak dit weekend natuurlijk. Hè. Alles mag weer, of in ieder geval iedereen mag weer komen. Maar zijn er wel een hoop incidenten geweest met het Go Ahead Zwolle, Utrecht RKC, Groningen Vitesse natuurlijk een paar dagen geleden. Wat daar precies mee gaat gebeuren is nog de vraag. Maar ja, het is wel een ding. En je had natuurlijk vorige week al die scheidsrechter Martens, die daar in Utrecht als een beetje als een soort pastoor of een soort Interessant dat het hele Shunaya die man afvoert, terwijl die man gewoon de regels... Mag ik dit nog even nuanceren? Ja, je zit er fel in, dat is goed. Dat is mooi, op de vrijdagavond zo. Nee, ja, goed, hij ging daar natuurlijk een beetje als een soort zedemeester en een soort dominee staan. En wat je zegt, kreeg dat een beetje over zich heen. Maar de inhoud van de boodschap was wat mij betreft wel... de goede, want je ziet het gebeuren. En het is een soort normaal om maar van alles dat veld op te kegelen aan aanstekers. Maar met name ook die bekers en die dingen. En je ziet dat meer wordt. Hè. Dat zie je met je eigen ogen. Je vraagt je af waar het vandaan komt. Het is misschien een beetje dat die mannetjes zich willen laten zien. Hè. Dat de egootjes, die willen zich weer tonen in die stadions. Het is natuurlijk moeilijk om daar echt een vinger achter te krijgen. Er zijn geen vrouwen zeker die dat doen. Nee, die doen dat niet. Nee. Maar het is maar wat jij zegt, die scheidsrechter krijgt het op zijn brood. Het was misschien verstandiger geweest om hier een ervaren meneer voor in te huren. Hè? Een Bas Nijhuis of een Kuipers die zegt van joh, dit doen we nu even niet. Stond hij daar ook nog heel knullig met die speler te onderhandelen met Willem Jansen. Van kom alsjeblieft even van het veld af, want dan helpen we elkaar een beetje. Maar de boodschap aan zich was ik het heel erg mee eens. Want het is natuurlijk niet normaal dat je dat doet eigenlijk. Nou, Jan Bluijsen, manager competitiezaken van de KNVB, die is er ook klaar mee. Dit hoort niet bij het voetballen. Daar moeten we mee stoppen. En we moeten echt weer een beetje terug naar dat oude en weer heerlijk kunnen genieten van het voetballen. Dus we willen het gewoon niet meer zien dat er spullen op het veld worden gegooid of dat er mensen op het veld komen. En wat voor sancties gaan die dan voor gelden? Nou, dus, die sancties die blijven hetzelfde. Hè? Dus die kunnen zelfs tot 72 maanden komen. Hè? Dus omdat het eigenlijk staat er 36 maanden voor. Maar als er iets op een stadionverbod. Ja, 36 maanden stadionverbod. Maar als er een speler wordt geraakt, dan wordt die verdubbeld. Dus dan kom je op 72 maanden. Nou, is duidelijk. Ja, je zou zeggen, als jij een speler raakt met iets, dan hoef je toch nooit meer terug te komen. Ik bedoel, ik snap niet zo goed dat je dan nog een keer weer erin moet. Nou, laten we van de problemen naast het veld naar die op het veld gaan. Ja. Bij AZ vooral. Gisteravond werd met 3-1 verloren van Twente. En de schlemiel van de avond, zijn naam is Timo Letschert. Letschert. Oh, dat wordt oppassen, dat gaat fout. Vreselijke fout van Timo Letschert gaat eraan vooraf. Wat een enorme ketser van Timo Letschert. Ja. Die wordt niet vrolijk als hij dit hoort. Nee, denk ook niet. Want na die fout greep trainer Pascal Jansen dan een kaart in. Ja, dan ziet Timo er niet goed uit. Twee keer achter elkaar. Dus dat heeft zeker invloed op de wedstrijd. En dan haal je hem ook maar meteen naar de kant. Je was er klaar mee. Ja. Dan gaan we schakelen. Ja, want dit was wel even een signaal, denk ik. Ja, dit was gewoon niet goed. Dat kan gewoon niet. Dat is onacceptabel. Als we deze wedstrijd zoals we die hebben voorbereid met elkaar op deze manier dan eigenlijk al meteen in een situatie creëren voor onszelf dat we eigenlijk de hele wedstrijd in achtervolging moeten. Dat is niet wenselijk. Dus dan moet je als coach moet je ook handelen. Ja, je moet schakelen en handelen. Tom is een beetje, maakt er een beetje een grapje zo. De cursus baas spelen had hij de dag ervoor geoefend. Ja. En moest deze tekst even. Maar ja, het is elkaar, het begint ook nog in een relletje te eindigen. Want, begrijp ik het nou goed, Letchert is niet mee teruggereden met de bus? Nee, en daar had hij ook geen toestemming voor, heeft die trainer vandaag nog gezegd. Die was er dus blijkbaar eventjes klaar mee. Nou ja, er zal wel een sanctie komen. En hij zei, ja, wat die sanctie dan is, dat zien we wel. Het leek er een klein beetje op, hè, alsof hij zijn eigen frustratie over die matige serie misschien een beetje aan het botvieren was op deze Timo Letschert, die overigens niet in niks meer lijkt op de speler die ooit als Utrechter notabene in beeld kwam bij het Nederlands elftal, toen naar Italië en vanaf dat moment. Ja, is het niet veel meer, hè? Want zo is het ook. Maar eigenlijk is dat probleem bij AZ natuurlijk vijfledig. Bizot, Swenson, Koopmeiner, Stenks, Boadu. Dat is het echte probleem natuurlijk. Hè? Scorend vermogen en ballen niet tegenhouden. 15 goals Koopmeiner, 7 Stenks, Boadu 15 goals. Hoop voorzetten, Bizot, goede betrouwbare keeper. Nu staat er iemand die er niet zoveel van kan. Houdt ook niet veel tegen. Nee, die houdt niks tegen. Nee. Die vliegt alleen maar. En daarmee staan ze 17e. Ja, dus is het crisis. En je vraagt je wel een beetje af wat ze hebben zitten doen. Hè? Want de belangstelling voor Koopmeiners was al 4 maanden bekend, werd laatst duidelijk. En waarom je daar dan niet op geanticipeerd hebt, dat is de vraag. Er wordt zelfs gezegd, misschien hebben ze wel helemaal niet zoveel geld. Heeft dat stadion heel veel gekost? Veel meer dan wij denken. Het zijn allemaal verklaringen misschien. We gaan even naar PSV. Connie op, fantastisch voetbal. En dan ineens op de broek gekregen van Feyenoord. Gezwijn bij Go Ahead, zou je wel kunnen zeggen. Jij dacht, nou dan rij ik even naar Eindhoven om te kijken hoe de heer Schmid erbij zit. Hoe zat hij erbij? Nou, hij stond erbij en keek ernaar. Nee, hij staat dan eventjes iedereen tegelijkertijd een paar minuten te woord met een hele grote glimlach. Liet ons wel een half uurtje wachten. Ja, het voelt een beetje gemaakt. Je proeft een beetje. De mensen die daar elke dag langs dat veld staan, die hebben wel begrip voor dat wisselen, voor die dingen allemaal. De mensen van buitenaf vinden het allemaal een beetje typisch. Wat bijzonder was, vond hij, dat hij zei, Gutsen en Sangaré gaan die spelen morgen. Nou, dat hangt een beetje van af hoe ze zichzelf voelen. Terwijl wij toch steeds maar dachten dat hij alles op die cijfers baseerde. Dus misschien was dit wel een kleine kentering in zijn manier van communiceren, omdat hij aanvoelt dat met die cijfers allemaal niet zo lekker valt natuurlijk hier. Tegelijkertijd is Ajax dan weer in bloedvorm. Danny Buijs, dat is de coach van de tegenstander van morgen, FC Groningen dus. Die heeft heel veel bewondering voor één speler in het bijzonder. Ik vind Tadić de afgelopen jaren het voorbeeld waar Ajax voor staat. In zijn winnaarsmentaliteit, in zijn kwaliteit, in zijn rendement. In hoe hij zijn teamgenoten meesleept en meetrekt. In zijn professionaliteit, op alle vlakken. Maar die jongen heeft ook ooit hier gespeeld. Toen was hij veel jonger. En die heeft zich gigantisch ontwikkeld de afgelopen jaren tot de speler die hij nu is. Mogen wel zeggen, hoort bij de betere spelers van Europa. Misschien niet de absolute top, maar zeker daaronder. Ja. Nou, ik denk dat wij weer een paar jongens hebben die naar een heel hoog niveau kunnen groeien. Mits ze de juiste stappen blijven maken. En dat is de grote vraag voor die jongens. Ontwikkel je jezelf door of blijf je op een gegeven moment hangen? Hij lijkt wel verliefd op Tadić. Ja, heeft hij wel ontdekt, hè? Ja. Heeft hij wel heel goed gezien, dat wisten we allemaal al. 157 wedstrijden, 80 goals, 75 assists voor Dusan Tadić. Ja, als hij met deze bewondering en dit opkijken naar die arena gaat, dan wordt het weer 9-0. Nee. Waar ga je zelf heen dit weekend? Dat is aardig, al zeg ik het zelf. Een beetje rare tijd, 4:30 zaterdagmiddag. Willem 2 PSV. Niks op veld gooien, Rachel. Nee. Nu één keertje niet. Moet wel stoppen. Niet doen. Dank. Ja. Ja, dank je wel. NPO Radio 1. Ewout de Jong is hier voor het nieuws van 10:30... wat om 10:50 dus plaatsvindt. Jongen, wat een lange zin. Demissionair premier Rutte heeft er bij de algemene vergadering van de VN op aangedrongen om in de strijd tegen corona ook aandacht te hebben voor de maatschappelijke gevolgen van de pandemie. Hij wees op de toename van huiselijk geweld tijdens de lockdowns en noemde geweld tegen vrouwen een schaduwpandemie. In het Groningse gaswinningsgebied blijven vermoedelijk nog een aantal putten voorlopig open. Demissionair minister Blok wil dat er nog gas opgepompt kan worden als dat nodig is. Het kabinet had beloofd dat er vanaf volgend jaar bij een normale winter geen gas meer uit Groningen gehaald zou worden, maar dat blijkt toch niet haalbaar. De Taliban gaan in Afghanistan weer lijfstraffen uitvoeren en mensen executeren, net als in de jaren 90. Een oprichter van de extremistische beweging noemde onder meer het afhakken van handen hoogst noodzakelijk voor de veiligheid als afschrikmiddel. Of doodvonnissen ook weer in stadions of moskeeën zullen worden voltrokken, is niet duidelijk. Door de vulkaanuitbarsting op La Palma drijft een wolk met een verhoogde concentratie giftig zwaveldioxide naar het noordwesten van Europa. Komend weekend drijft de wolk over Nederland. Het RIVM zegt dat het niet gevaarlijk is, maar houdt het wel in de gaten. Langs de lijn en omstreken. This is Sparta! Wow. Sorry, ja. Ik doe even mee. Leonidas, de Spartaanse held, u hoorde het goed. We gaan even de geschiedenis in. Want het standbeeld, zijn standbeeld, is het eindpunt van een ultramarathon. Van Athene naar Sparta, de route volgend van de Griekse boodschapper 2500 jaar geleden. En nu, op dit moment, lopen ultralopers op dit moment die route. En die is 246 kilometer lang, de Spartathlon. En we gaan praten met iemand die alles van die Spartathlon weet. Dick Jagersma, goedenavond. Ja, goedenavond. Want 4 keer meegedaan, 3 keer uitgelopen. Ja, dat klopt. Ja, en dan vragen wij als gewone mensen ons af, waarom doet iemand dit? 246 kilometer. Ja, en waarom doet iemand dit? Omdat de loop al beschreven is door Herodotus 2500 jaar geleden. Tienduizenden mensen overal ter wereld lopen marathons. Ja. En die marathon loop, die is gebaseerd op een mythe. Dat is in de werkelijkheid nooit plaats, heeft dat in de werkelijkheid nooit plaatsgevonden. Maar Herodotus, die beschouwd wordt als de vader van de historiën, die heeft in zijn historiën 2500 jaar geleden uitvoerig beschreven hoe dat allemaal gegaan is in die met die strijd tussen de Perzen en de Atheners. En die schrijft dus niet over een loper die van Marathon naar Athene loopt, maar wel over een boodschapper die van Athene naar Sparta wordt gestuurd om te vragen of die Spartanen even willen helpen in die strijd tegen de Perzen. Maar dit vind ik ook echt heel erg mooi, maar ik zou het nooit gaan doen. Is dit dat geschiedenisgevoel voor u zo sterk dat u zegt, dat geeft mij kracht? Want hoe krijg je kracht genoeg voor 246 kilometer? Ja, eerst vooral door lopen leuk te vinden natuurlijk. Hè. Gewoon van, als je het leuk vindt in de voorbereiding op marathon om lange duurlopen te doen. En je weet gewoon van dat er ook allerlei lopen georganiseerd worden over grotere afstanden. Dan ga je toch gewoon eens een keer kijken van, vind ik dat ook leuk en kan ik dat? Want dat weet je nooit. Ja, want hoe gaat dan? Dan wordt het gewoon op een gegeven ogenblik toch iets. Als het dus één keer gaat, je begint met 60 kilometer. Bijvoorbeeld de 60 kilometer op Texel is. Hè? Even een rondje om het eiland. Die is heel bekend. Nou ja, als dat goed gaat, dan ga je eens een 100 kilometer proberen. En gaat dat goed? Ja, the sky is the limit, hè. Maar hou het woord op. Kunt u ons even meenemen naar deze Spartathlon? Want ik geloof niet dat het alleen maar recht toe, recht aan is, toch, dit? Nee, het is vooral veel op en neer. Want het is zeer heuvelachtig. En soms zelfs bergachtig. En je slingert eerst vanaf Athene langs een drukke autoweg. Dan loop je op de vluchtstrook van een vierbaansweg en het verkeer raast gewoon door. Eigenlijk is het onverantwoord. In Nederland en in de meeste Europese landen zou dat niet kunnen. Maar in Griekenland kan dat. En dan op een gegeven ogenblik, als je het kanaal van Korinthe over bent, dan kom je op de Peloponnesus. En dan wordt het een stuk rustiger. En dan wordt het landschap ook heel fraai. Alleen het mooiste deel van het landschap, dan loop je weer in het donker. Want hoe lang doe je erover? Nou, je mag er 36 uur over doen. En de snelste lopers die doen er iets van 23 uur over. Nou, dat zijn echt atleten die dus ook in staat zijn om de marathon in 2 uur en 15 minuten nog zoiets te lopen. Ja. Maar de meeste finishers, die komen altijd in de laatste uren binnen. Gewoon van in de laatste anderhalf uur, dan is het heel druk bij Leonidas. Maar u slaapt dus dan niet? Nee, je hebt geen tijd om te slapen. Je moet 's nachts ook doorlopen. Maar er zijn wel onder 5 kilometer meestal verzorgingsposten waar je dan eventjes wat kunt drinken en wat te eten kunt krijgen. Want ja, je verbruikt ontzettend veel calorieën natuurlijk. Dus dat moet ook onderweg aangevuld worden. En dus af en toe even op een stoel gaan zitten, even het lichaam een beetje rust geven. Dat is vaak wel heel verstandig. Maar je kunt niet zeggen van nou, ik ga eens even een paar uur lekker slapen en dan weer verder kijken. Want dan is de tijd van bij de verzorgingspost inmiddels verstreken. En als je de limiettijd hebt overschreden, dan word je uit de strijd genomen. En Is het voortdurend, ben je gewaar van wat je aan het doen bent en je omgeving? Of kom je ook in een soort bijna, ja, bijna high, hoor je? Wat gebeurt er met je? Ja, bij de een gebeurt het meer dan bij de ander natuurlijk. Maar het is wel zo, van je zoekt wel de grenzen van wat mogelijk op is. Want ja, ga maar naar. Als je een hele dag, 24 uur lang, alleen maar aan het hardlopen bent en af en toe even stilstaan om wat te eten en te drinken, dan gaat alles zeer doen. En dan heb je echt het idee dat je eigenlijk niet meer verder kunt. En dan blijkt in de praktijk dus, op het moment dat je denkt dat je lichaam het niet meer kan, en je gaat toch door, dan blijkt je ineens weer nieuwe reserves aan te boren. En dan ineens lukt het weer. Maar op het moment dat het heel zwaar wordt, dan kun je soms inderdaad in een soort trance terechtkomen. En hoe gaat dat dan bij u? Wat gebeurt er dan? Nou, bij mij, de eerste keer dat ik het deed, was in 2007. Dat was een hele warme editie. Toen was het de tweede dag, was het 38 graden. En ja, dan kun je dus de lichaamstemperatuur ook niet goed meer kwijt. En de zon die staat echt brandend aan de hemel. En vaak is het weg is ook een soort dal tussen bergruggen aan weerszijden. Dus daarbinnenin krijg je echt een soort kookpan-effect. En ja, en dan op een gegeven ogenblik kun je ook geen drinken meer binnenkrijgen, omdat de maag het niet meer goed doet. En dan loop je op een gegeven ogenblik echt een soort slaapwandelend, gewoon in een droomtoestand, ja. Loop je over de weg. En dan is het zaak om wel goed bij je positieve toch proberen te blijven. Ja. En op tijd weer wat drinken naar binnen te krijgen, want anders gaat het mis. En dit is leuk? Nou, nee, het is niet leuk. Oh. Kijk, meedoen aan zoiets is op het moment dat je bezig bent, ben je echt vaak hartstikke beroerd. Er wordt ontzettend vaak door mensen overgegeven. Want het maag-darmkanaal is bij de meeste mensen de zwakke schakel, waardoor je moet opgeven. Dus ja, je zoekt echt grenzen op. En gewoon van, maar de voldoening is na afloop, als je het gehaald hebt. Ja. En dan denk je van, ja, ik van tevoren weet je ook nooit zeker of je het zult halen. Hoe goed je ook getraind bent, gewoon van, je bent zo lang onderweg met verschillende weersomstandigheden. Het kan heel koud zijn, bovenop de Sangaspas bijvoorbeeld. Dat is een pas van 1200 meter. Daar kan het soms tegen het vriesput aanzitten. En een paar uur later loop je weer in de brandende zon. Ja. Gewoon van, dus ja, het blijft een avontuur. Maar juist dat avontuurlijke, dat je nooit garantie hebt dat je het haalt, gewoon, dat maakt ook een van de bijzondere aantrekkelijke kanten ervan. Want als je het haalt, dan ben je echt bijzonder voldaan. Gewoon. En dan kijk je ook met wat meer relativering naar andere moeilijkheden in het leven. Zo van, dit is mijn geluk, achter zal het aan de ook wel gaan. Ik denk dat wij deze levensles van u maar opslurpen. En mijn laatste vraag is, wat hij is nu en u loopt hem niet. Is het mooi geweest of denkt u, nou, ik ga nog een keertje? Ja, ik ben inmiddels 67 en ik heb hem 2 jaar geleden voor het laatst gedaan. Maar ik zou hem nog wel weer een keer willen doen. Maar de belangstelling is tegenwoordig groter dan de aantallen die mee mogen doen. Er kunnen maximaal 400 lopers meedoen. En er zijn meestal zo tegen de 1000 die zich opgeven. Dus er wordt er gelood. En alleen mensen met hele snelle records recent gelopen, die kunnen direct geplaatst worden. Maar ja, je moet ook maar afwachten van of je die kans nog een keer krijgt. Maar ik sluit het niet uit. Nee, en anders sluit ik niet uit dat u Spartathlon-medewerker van Langs de Lijn en Omstreken gaat worden. Ontzettende dank voor uw uitleg van dit prachtige verhaal. Dick Jaaksma. Graag gedaan, hoor. Ja, dag. We gaan naar de carrière van Anna van der Breggen. Want aan die indrukwekkende, kan je wel zeggen, carrière komt morgen een einde. Ze rijdt op het WK in Vlaanderen haar allerlaatste wedstrijd. De wielrenster met fantastische resultaten. Verslaggever Steven Dalebout. Anna van der Breggen won veel. Zo werd ze 2 keer wereldkampioen op de weg. Op de WK wielrennen in Italië heeft Anna van der Breggen de titel gepakt in de wegwedstrijd. Maar wie denkt dat ze morgen afscheid wil nemen met een derde wereldtitel, die heeft het mis. Er is geen stress, want het is mijn laatste koers. Ik heb mijn eigen plek en ik ga gewoon sowieso daarvan genieten. Of ik nou op de eerste klim gelost word, of dat ik toch een grote rol kan spelen en me goed voel die dag. Daar hoop ik op, maar dat zie ik wel. Het zijn bescheiden woorden voor iemand die in Rio de Janeiro Olympisch kampioen werd. Hoe is het mogelijk? Anna van der Breggen wint gewoon de sprint hier. Dat zit zo. Anna van der Breggen was de afgelopen maand ineens niet meer vooruit te branden op de fiets. De renster met abnormale krachten werd ineens na adem happend gelost uit het peloton. En dus liet ze zich op weg naar dit WK testen in het ziekenhuis. Uit het bloed kwam wel dat ik gewoon eigenlijk moe was. Dus dat je eigenlijk heb ik gewoon wat tijd nodig om even weer uit te rusten. En of het nou mentaal is, fysiek, nou, ik denk niet fysiek. Maar het is een combinatie van dingen. En zo blijkt de vrouw die naast één keer Europees kampioen... Goud van de Breggen. Ook één keer wereldkampioen tijdrijden werd. Vanmiddag was het raak voor wielrenster Anna van der Breggen. En bovendien nog 7 keer de Waalse Pijl won. Wat een reeks van der Breggen. Ongelooflijk. Goed gekoerst. Bovenal gewoon een mens te zijn. Ja, ik heb dat nog nooit meegemaakt eigenlijk. In alle jaren dat ik fiets niet. En nou, daarom, ik heb een van de mooiste seizoenen gehad. Denk met de meeste overwinningen. Het ging allemaal super. Giro gewonnen en daarna inderdaad spelen ook nog goed. En toen was het klaar. En misschien is dat wel mentaal iets van spelen. Was ook een beetje de eindstreep. Daar heb ik alles voor gedaan. En daarna zou ik wel zien hoe het zou komen. Ja, dat werkt misschien niet in topsport. En dat is goed. Het is misschien wel een goede timing ook. Het is nu niet moeilijk om te stoppen. Ze won de Strade Bianche. Op de Piazza del Campo pakt Anna van der Breggen haar eerste grote overwinning van dit wielerseizoen. En Omloopend Nieuwsblad 2 keer. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft namelijk gewonnen. Ze won de Ronde van Vlaanderen. Anna van der Breggen is superieur op eerste paasdag en schrijft ook deze grote klassieker op haar naam. De Amstel Gold Race. Voor Anna van der Breggen, Nicole Koekop als winnaar van de hernieuwde Amstel Gold Race voor vrouwen. En nog eens een dubbele luik Bastenaken-Luik. Ze reed op de laatste klim weg bij de medevluchters. Maar de zegeteller telt al niet meer. Morgen rijdt Van der Breggen in dienst van haar Nederlandse ploeggenoten. En zo'n gouden helpende hand is welkom in een wedstrijd die vele concurrenten denken te kunnen gaan winnen. Het is super moeilijk om in te schatten. Ik denk dat positie heel belangrijk is. En er zijn heel veel meiden, ook van andere landen, die hier goed in zijn. Kijk, je kan een compleet Nederlands team noemen. Ja, misschien zonder mij op dit moment. Maar ja, bijna iedereen zou kunnen winnen. Maar zo geldt het nu eigenlijk misschien nog veel meer ook wel voor andere landen. En dat maakt het wel een hele open en spannende wedstrijd, denk ik. Ik hoop natuurlijk misschien aan de Nederlandse kant een mooi feestje. Daar gaan we voor en dat is het belangrijkste. En voor mij zit het er dan op. En ik ben heel blij dat ik hier nog kan zijn. En ik heb er heel veel zin in. En dat is ook wel leuk. Dat is niet altijd zo geweest met een WK. En nu heb ik heel veel zin in. Ik hoop dat we een mooie wedstrijd kunnen laten zien. En daarna is het, ben ik ook heel blij dat het erop zit. Dancing in the Moonlight. Plaat, hè, dit? Toploader. Ja, ik vind dit een leuk nummertje. Jij vindt het muziekje. Nee, ik zeg niks. Ja. Nee, nou ja, goed. We gaan het hebben over de man die nadat hij van de week even kennis kwam maken en training kwam geven. Louis van Gaal zat vanavond dus eenmalig als trainer op de bank bij Telstar. Een actie dus voor de bondscoach, voor de club, maar vooral ook voor spieren, waar hij ambassadeur voor is geld op te halen. Naast Louis van Gaal zit zijn eenmalige assistent René van der Spek. Deze Telstar-fan won de loterij die recht geeft op deze hoofdprijs. Eline de Zeeuw volgde de kersverse trainer. Nou, René, je komt hier aan in het pak van Telstar, trainingspak van Telstar. Ja. R van de S staat erop. Natuurlijk de initialen van jou. Ja. Het is een mooi pak. Louis van Gaal gaat hem ook dragen. Je bent zijn assistent-trainer vandaag. Ja. Hoe heb je je voorbereid? Nou, ik heb eigenlijk gewoon voorbereid door. Ja, ik heb vandaag gewoon gewerkt. In ieder geval in de ochtend. En eind van de middag hier naartoe gegaan. En toen moest ik me inderdaad even omkleden voor de. Het was net op tijd voor de teambespreking. En voor dit laat ik hem over me heen komen. We zien het wel. Je komt net die kleedkamer uitgerold. Jullie hebben een teambespreking gehad, zeg je al. Wat is er allemaal besproken? Wat is er besproken is hoe er gespeeld moet worden. Dat er gewoon druk gezet moet worden. Dat het niet zo is dat we veel lager staan, dat we geen kans hebben. Ik vond hem erg positief. Hij heeft er vertrouwen in en ik ook. Want voert Louis van Gaal dan het woord of is dat Andries Jonker? Andries Jonker heeft het woord gedaan en daarna ook Louis van Gaal die ook nog wat dingen gezegd heeft. Hij zit er niet voor spek en bonen bij, zeg maar. Hij geeft echt wel zijn mening ook. En jij? Zit jij er voor spek en bonen bij of heb je ook nog wat gezegd? Gewoon met de trainers onder elkaar. Ik heb net met Andries even gezegd hoe ik erover dacht over die jongens en zo. Ik vind het is natuurlijk best wel een jonge ploeg. De meeste moet het gewoon hier nog een keer laten zien. Hè? En dan komen ze misschien weer verder. Ben je daar benieuwd naar hoe het is om in die dugout te zitten zometeen? Dat zei ik met Anthony, de andere assistent. Ik ben benieuwd wat jullie aan het doen de hele tijd in die dugout. Weet je? En waar het over gaat. Weet je? Het zijn geen papiertjes, het zijn tegenwoordig tablets, weet je, waar ze dingen op zien. Maar ik ben benieuwd over geluld wordt in die... Of er nou iets zinnigs gezegd wordt of dat het gewoon allemaal flauwekul is. Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, neem aantekening, zou ik zeggen, want ik hoor het straks graag van je. Ja, en zo begint Telstar dus met Van Gaal als trainer en een fan als assistentcoach aan het duel tegen Jong AZ. Toch zegt Louis van Gaal van tevoren dat hij de echte trainer, Andries Jonker, wel blijft volgen in zijn opvattingen. Hij heeft niet de behoefte om allerlei tactische wijzigingen door te gaan drukken. Nee hoor, natuurlijk niet. Dat heb ik ook niet gedaan bij het Nederlands elftal. Heb ik zelfs het systeem toegepast wat mijn spelers wilden spelen. Dus... Het is niet zo dat ik mijn wil opleggen aan de trainer van Telstar. En zeker niet omdat ik niet in die relatie wil treden. Want dat is al jarenlang opgebouwd. Laatste vraag dan. U heeft ook een assistentcoach. U heeft hem al leren kennen, René. Een coach die heel veel energie geeft. En dat heeft u nodig? Ja, dat hebben we nodig. Is er nog een tip voor hem? Een tip voor hem? Dat hij die energie meeneemt. Want anders krijg je dat hij energie afpakt van me. En dan wordt het nog zwaarder. Heeft u er wel zin in? Ja hoor. Ja. Louis van Gaal! En dan komt hij samen met zijn vriend Andries Jonker. Natuurlijk ook assistent René van der Spek. Ja, en of het dan de hand van Gaal en van der Spek is of niet, Telstar wint en zorgt voor een stunt. De nummer 18 verslaat koploper Jong AZ met 1-0. Ja, ongelooflijk. Drie punten. Huppakee. Dat erbij. Nou, geweldig. Als nummer 18 winnen van de koploper terwijl jij op de bank zit met Louis van Gaal. Dat kan toch niet beter? Ja, we zouden het eigenlijk vaker moeten doen. Hè? Maar ik denk dat dit een hele goede boost is voor de jongens om de komende wedstrijden er ook voor te gaan. Was dit het totale pressing voetbal dat jullie voor ogen hadden? Dat had Louis wel gezegd en Andries. Ik denk dat ze het goed uitgevoerd hebben. Dus hartstikke trots. Hartstikke leuk. Ja, jij zat natuurlijk op die bank. Ik zag je vrij rustig zitten naast Louis van Gaal, die zelf ook rustig bleef zitten. Hoe ging het eraan toe in die dugout? Ja, dat was wel leuk, weet je. Er wordt echt continu over het spel gezegd van wat er misgaat. En vooral onze assistent ook, hebben voor mij alles in de gaten. Het is goed dat er een paar naast me zaten die kunnen zeggen wat er gebeurde af en toe. Maar het was hartstikke leuk. Ik weet niet of je Andries al gesproken hebt, maar volgens mij mag jij vaker op de bank gaan plaatsnemen, of niet? Ja, we zullen straks even vragen in de nabespreking. Is goed. Die gekke woorden. Ja. Nou, je wint de loterij en je bent vervolgens assistent van Telstar. Ja, en wint. Zou ze dit niet elke maand kunnen doen? Dat je dan een bonte avond hebt, zo einde van de maand. Elke vrijdag en dan vraag je gewoon een ontslagen toptrainer van kom een keer bij ons. Nou, er zijn er genoeg in ieder geval. Ja. Maar dit was het goede doel, hè, voor de loterij. En ja, zo, goed, we koppelden er een goed doel aan. Nodig ze uit voor een visje. En Jonker en Van Gaal natuurlijk zitten enige verlegen. Je vindt het niks. Zo. Je vindt geen leuk idee. Ik vind het een geweldig idee, maar juist omdat het een keer zo'n loterij is. Oh ja, ik denk niet je dat helemaal... Maar even, hè, hoe kan het dat ze winnen? 1 goal gemaakt, 0 tegen. Ja, nee, maar dit is toch bijzonder? Of vinden jullie dat niet bijzonder? Ja, gebeurt er dan? Dat is toch die gouden pik? Ja. Ja, dat zijn niet mijn woorden. Wie was dat ook alweer? Laten we maar... Is er nog meer gevoetbald in hier? Want er wordt altijd vol op gevoetbald in die keukenkampioen. Ja, MVV speelt maandag nog. Nee, VVV, heel veel late doelpunten. VVV, Helmond Sport, 90ste minuut, 1-0. Nou, Telstar hebben we natuurlijk gehoord. Top Os, Volendam. 3-2 voor Volendam. Toch het doelpunt van Mirani is de winnende goal. Jongen van 17 bij de Graafschap is invaller en maakt vlak voor tijd... Ik geloof 596e minuut nog de 2-2 tegen Jong Utrecht. Dat dan laat op voorsprong kwam. Excelsior Jong PSV. Doelpunten weer van Dallinga. Excelsior wint met 3-0. Emme heeft het op de rit nu. Hij gaat ook zijn wedstrijden winnen. Stijgen in de stand. Emme Den Bosch 2-0. Eindhoven NAC 2-0. NAC gaat echt heel slecht. Dat is niet goed. Almere Dordrecht was 0-2. Gert-Jan Verbeek's ploeg Almere 2-2. Toch nog aan het einde van de rit. En ADO Roda 2-0 via Sam Stijn en Van Bezuijen. Dat leidt tot de volgende stand. 16 punten uit 8 wedstrijden voor Excelsior bovenaan. ADO tweede, ook 16 uit 8. Volendam een punt erachter. Dan krijg je die twee jongploegen, Jong AZ en Jong Utrecht. En dan zou je kunnen zeggen, is eigenlijk de nummer 4... maar de nummer 6 officieel Emmen met 13 punten. Dus dat staat dicht bij elkaar, wordt een mooie competitie weer. Ja. Die gouden pik, dat zei trouwens Arjen Robben... ooit over Louis van Gaal. Ja, denk dat je niet denkt dat ik met deze woorden ga zitten strooien. Nee. En die uitdrukking bestaat al heel lang in het voetbal. Zeker, ik heb het even opgezocht. Ja, heel goed. Toch fascinerend. Klopt helemaal. Ja, het is wel leuk voor hem, want hij geniet er zo van. Ja. Ja. Ik bedoel, het lijkt wel alsof het grote genieten is aangebroken... en alles valt zijn kant op. Die wereldtitel is een kwestie van maanden. Telstar kijkt ook weer omhoog. Racht naar die weien. Dank voor je overzicht. Veel plezier morgen bij Willem II PSV. De laatste man. En we gaan naar onze laatste man, Diederik. Ja, dit weekend zijn de verkiezingen in Duitsland. En straks na het nieuws van 11 uur gaan we vooruitblikken met de grote Duitse verkiezingen special. En ik weet het gaat al wekenlang nergens anders over. Ik weet dat heel veel luisteraars er onderhand wel een keer klaar mee zijn. Weer die uitleg over het Duitse kiessysteem. Weer dat stemgeluid van SPD-leider en vicekanselier Olaf Scholz. Weer die eindeloze analyses van de speeches van CDU-leider en premier van Noord-Rijn-Westfalen Armin Laschet. Weer een stom rubriekje over de favoriete films van Annalena Baerbock van De Grüne. Ik snap het, overkill, tuurlijk. Maar hou nog even vol, na zondag is het allemaal voorbij. Straks nog één keer vooruitblikken op de verkiezingen in Duitsland. Ja, gaat Simone Wijmans dat echt doen in het oog? Die gaat zo het oog op morgen presenteren. Gaat ongetwijfeld ook wel iets over de Duitse verkiezingen, neem ik aan, van aanstaand weekend. Wij zijn er nu even niet. Morgenavond is langs de lijnen natuurlijk weer met het voetbal. Vanaf 7 uur en zondag met heel veel voetbal en de Formule 1. Maar eerst nu het oog. Fijne avond nog. Voordat ik begin, wil ik eerst iets heel belangrijks zeggen. Ze is een van de grappigste vrouwen van Nederland. Plien van Bennekom. Samen met Bianca Krijgsman is ze gelukkig weer te zien in het theater... met hun programma En Nu Dan? Ja, mijn string zit niet goed. Plien komt. Als taalschat een kokette vrouw van Carrie van Brugge uit 1915... dat opnieuw is uitgegeven. En Mensje van Keulen is onze gast. Zij schreef dit jaar het verhaal Altijd Wat... voor de Nationale Voorleeslunch op 1 oktober... René Appel bespreekt de TNA van Huub van der Lubbe. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen... door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening.